वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदय गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाछाकुवश कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वंदे परमानंदमाधव बृंदावि तुलसीदेव पियावि केशवसज कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाख जगद्गुरुन् धैयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं भीतातिहं पनुतपालभवद्विपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचंदमनि छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमेति साराधिकामी कदा कृपा करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषी त्वां भागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वारानसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। प्रेमाञ्जनच्छ्रित भक्ति विलोचनेन संतोषदा हृदय शुभिलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनोच्छ्रित भक्ति विलोचनेन संतोषदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने बताएं, हम लोग मायावाद विचार से दूषित है। हम सभी का हृदय मोर और लेस मायावाद विचार के द्वारा दूषित होके परा हुआ है। जब भी हम भक्त बनने आए हैं, मंत्र लिए हैं सद्गुरु से, तिलक माला भी करते हैं, एकादशी भी करते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर आपको एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बता रहे हैं, उसमें जरा सा भी झूठा नहीं रहेगा। सच्चा लेने वाला जगत में बहुत कम है, ये प्रभुपाद पहले से ही बोल दिया, शास्त्र में यही है, सच्चा कोई सुनना नहीं चाहता। श्री गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, हम सभी का हृदय मोर और लेस मायावाद विचार के द्वारा दूषित होके परा हुआ है। एब्सोल्यूट अवस्था में पहुँच नहीं पाए हम लोग, मतलब समझे नहीं, मायावाद विचार से दूषित होकर परा हुआ है। इसका मतलब हमारा अंदर में गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम ये सब अप्राकृत जगत के बारे में 100% विश्वास नहीं है। फॉलो माय पॉइंट, मतलब थोड़ा मायावाद का कंडी, मायावाद मीन इसमें विश्वास नहीं, कंटामिनेशन। गुरु वैष्णव का बारे में, धाम का बारे में, भगवान का बारे में, नाम का बारे में, अप्राकृत जगत का विषय में 100% विश्वास है नहीं। जितना परसेंट विश्वास है उतना परसेंट यू आर बेनिफिटेड, जितना परसेंट विश्वास नहीं है उतना आपका नुकसान है। काल जो बात उठाया था, आज तो इस विषय का चर्चा करने का समय है ही नहीं, फिर भी आई लाइक टू फाइंड सम लिंक विथ माई प्रीवियस स्पीच। काल का विषय का साथ थोड़ा जोक सूत्र हो जाए थोड़ा, क्योंकि काल 20 मिनट में कुछ नहीं हो पाया, बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि बोलने के लिए बैठा तो बोल नहीं पाया, इससे बढ़कर तो दुख हो ही नहीं सकता। ये अप्राकृत दुख है, प्राकृत दुख नहीं है। सद्गुरु मिले भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छूटे जब आँख करे प्रवेश। दो दिन पहले उठाया था तुलसीदास जी का बात, सद्गुरु ये सद्गुरु बात बोलने का साथ साथ जो तत्वज्ञानी पुरुष है उसका अंदर में एक आइडियल कंसेप्शन आएगा, बाकी बूका आदमी कुछ नहीं समझेगा। सद्गुरु का मतलब सत का मतलब, सत शब्दों कहाँ से आया, सत शब्दों का जो उत्पत्ति हुआ अस संस्कृत में अस धातु से, अस धातु का मतलब उसका एग्जिस्टेंस अस्ति है। अब अस्ति क्या है, सत का मतलब है सद्गुरु, सद्वैष्णव, इसका मतलब है जो गुरु का चरण में हमने आश्रय लिया उसका इटर्नल जगत में, नित्य जगत के अपने नित्य स्थिति है। आजकल का जमाने में कोई भी गुरु का आसन में जो सद्गुरु बोल देता है, अब पंजाबियों में तो ये तो है ही है, वह सद्गुरु ये सब बोलता ही है, वो कंसेप्शन है नहीं, एक्चुअल कंसेप्शन है नहीं। सद्गुरु क्या होता है, उसका नित्य स्वरूप है। सद्गुरु मिलने का बाद सद्गुरु हमको भेद बतावे। जो गुरु कुछ नहीं बोले, उल्लू बना के रख दे, वो सद्गुरु नहीं है। गुरु का काम ही है तुमको भेद बताए, इसका और मत जा, तू मरेगा, इसमें सच्चाई कुछ नहीं मिलेगा, इधर आ। लोग बात सुनता ही नहीं, वो लोग का अंदर में हर वक्त एक समझौता का चुकती रहता है, या क्या किया जाए, ये तो करना चाहिए, करो। समाज संसार का ये विचार है, लेकिन एब्सोल्यूट जगत का, बहुपात का जिंदगी में ये सब विचार नहीं था। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज का ये सब विचार नहीं था, हमारा भी नहीं है। रिकन्सिलिएशन आतात ये विचार नहीं था। एब्सोल्यूट का बाद एब्सोल्यूट हो जाए, तुम एब्सोल्यूट का सुनना चाहो, उसका साथ साथ तुम डुप्लीस उल्टा भी सुनो, ये हम होने नहीं देंगे। एक ही बार हुआ है, हम होने नहीं देंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे मजाक करके, जानते हैं हम लोग सब बुद्धू है। प्रभुपाद बोलते थे हम दूध भी खाएंगे और तमाक भी खाएंगे, ये आप लोगों का विचार, हम तो देख रहा है अंतरात्मा से, गुरु जी सब दिखा रहे हैं कहाँ क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, सब घर का अंदर में बैठ कर अनुभव हो रहा है। हम दूध भी खाएंगे, प्रभुपाद जी एक सुंदर हंसी मजाक का बात बोले, किसी जमींदार का लड़का, उसका बड़ा बीमारी हुआ टीबी, और बड़ा सम्मान का नहीं है, बड़ा खबर फैल जाएगा, तो जमींदार जी एक बड़ा भारी वैद्य को बुलाए, चुपके से बीमार को हटा दो। बोले ठीक है, हम मरीज का साथ थोड़ा अकेले में बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात कर लो, तुम क्या नशे करते हो? नहीं तो नशे तो ठीक से बताओ, झूठा मत बोल, नहीं तो बीमार नहीं सरेगा। हाँ, थोड़ा गांजा खाता हूँ, थोड़ा ये चरस खाता हूँ, आइंदा नहीं करना, कल से तुम्हारा बीमार ठीक हो जाएगा, मैं दवा दे दूँ, परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना परहेज दवा काम नहीं देगा। तुमको दूध, घी, मक्खन, चना, बहुत सारे अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए टाइम पे टाइम, और ये दवा का इस्तेमाल करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर जी, जमींदार बाबू को बोला चिंता कुछ नहीं है, हम बीमार सही कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन परहेज करना चाहिए। और जाने का टाइम में जब वैद्य जा रहा है, वो पीछे भाग के गया, वैद्य जी थोड़ा एक एक्सक्यूज में क्षमा करना, आपका दवा सब हम खाएंगे, ये तो हमारा कमिटमेंट है, लेकिन इसका साथ साथ मेरे को थोड़ा गांजा फांजा खाने का भी थोड़ा इजाज़त दे दो, क्योंकि तुम जाओ, तुम्हारा बीमारी ठीक नहीं होगा। तो हमारा समाज का भी ये हालत हो गया, हम दूध भी खाएंगे, आप जो प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हो दैट आई कैन ट्रीट, एट द सेम टाइम आई विल हैव टू टेक दैट, अदरवाइज हाउ आई कैन मेंटेन माई सोसाइटी, यू फूलिश, मरो, हमारा हिम्मत नहीं तुमको, प्रभुपाद का भी हिम्मत नहीं तुमको बचाए। प्रभुपाद पर जो खाना है एब्सोल्यूट, जो टॉनिक में दे रहा हूँ वो एब्सोल्यूट लेना है, उसका साथ तुम मिलावट करोगे तो हमको बोलोगे महाराज आया था कथा बोला, कुछ फायदा नहीं हुआ, सुनने वाला तो इधर है ही नहीं, मैं जानता हूँ, ये समझ के ही आया, लेकिन दो दस आदमी सुने उसका भी फायदा हो, ये भी नहीं है। जो भी है, सद्गुरु मिलने का साथ साथ सद्गुरु जो बताते हैं ये नित्य जगत का विषय है, इसको फॉलो करे तेरा मंगल हो, उधर मत जाना, इसका संग मत करना, इसका बातें नहीं सुनना, ये सब बोलते, इसका मतलब ये नहीं जो गुरुदेव बड़ा हिंसुक है, बड़ा बदमाश है गुरुजी, ये मना कर दिया एकदम, ये तो बचाने के लिए चाहिए, गुरुजी तो डॉक्टर है, वैद्य है, हमारा किसमें भलाई हो तो वो तो बोलेगा। गुरु का स्वरूप लेके जब आए हैं तो फोपात की जो बोलना पड़ा, भक्ति विनोद ठाकुर को बोलना पड़ा। जब वो लोग परमंश होके जंगल में बैठे तो बोलने का दरकार है नहीं, हमारा भी बोलने का दरकार नहीं, हम तो इतना दिन जंगल में था, बुलाया क्यों हमको, बोलने का जरूरत नहीं था। हाँ भजन करो बस, हम किसी का दोष नहीं देखते, लेकिन किसी का बीमार है तो इसको बोलना इसका अंदर में टीबी हुआ है, इसका अंदर में एड्स हुआ है, बी केयरफुल अबाउट दैट। लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं, हमको इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। जो भी है सद्गुरु मिले भेद बतावे, ये नित्य है अनित्य है इसमें मत जाना, इसमें नहीं पढ़ना, तो उसका बाद ज्ञान करे उपदेश। गुरुजी को मानो तो ज्ञान उपदेश करे, मायावाद में तो ये सब विचार है ही नहीं, तो हम बताएंगे थोड़ा। भेद बतावे, गुरु वैष्णव जब किसी के बारे में बोलते हैं इसमें दोष दर्शन नहीं होता, ये बचाने के लिए, ये हिंसा प्रवृत्ति नहीं है, ये बचाने के लिए बोलता है, उसका अंदर में दोष दर्शन है ही नहीं। ज्ञान करे उपदेश, तब ज्ञान का उपदेश करता है विशुद्ध ज्ञान का, तब जीवों का अंदर में जो मैल है, कैला वन के बैठा, कैला का कालापन तो है ही है, लेकिन ये कालापन कब तक रहे, जब तक आँख से जलाया ना जाए। कैला को जब आँख से जलाया जाए तो आँख का आर कालापन नहीं रहता है, वो सोने का माफिक हो जाता काला, उस समय देखने में बहुत अच्छा लगता है, कालापन नहीं रहता क्योंकि आँख जला दिया, जलते जलते वो एकदम सोने का माफिक हो रहा है, उस समय देखने अच्छा है। सदगुरु मिले भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छूटे जब आँख करे प्रवेश। जब ज्ञान तुम्हारा अंदर में प्रविष्ट होगा, हम जो बोला दिव्यक ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तुमने जो दीक्षा लिया मेरा क्या कसूर है ये बात बोलने में, हम तो प्रभुपाद जी का बात बोला, तुम्हारा अगर दीक्षा हुआ है तो दिव्यक ज्ञान क्यों दिखाई नहीं पड़ता, वाई यू आर इन डार्कनेस, ये हमारा बोलने का अधिकार है। आप लोग मेरा बच्चा है, मेरा गाली देने का भी अधिकार है, मारने का भी अधिकार है, तो माना आप मेरे को पिता तो माना, नहीं मानो तो ठीक है, पिताजी का अधिकार है। सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है, रूप गोस्वामी जी, एकमात्र साधु का अधिकार है दुनिया को गाली देना, रूप गोस्वामी बात लिखा है पहला सूत्र में, देख देना उपदेशामृत, तो कुछ पढ़ा ही नहीं देखा ही नहीं तो क्या करोगे, तो लिखा है एकमात्र तो साधु गुरु वैष्णव का ही अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं, वो ऐसा अवस्था में है शासन करने का अधिकार उनका है, गुरु वैष्णव का। जो भी है आज जो तत्व का विषय है, कम से कम 4-5 घंटा चर्चा नहीं होने से होता नहीं, वृंदावन में हो पाता, यहाँ तो होगा नहीं, फिर भी हम कह देते थोड़ा चर्चा, गंभीर विषय है। जो श्लोक देके शुरू किया था वो है भक्ति सिद्धांत, भक्ति सिद्धांतों का बीज है, और भक्ति भगवत भक्ति के द्वारा ही मिलता है। कोई कपट व्यक्ति, चीटर है, कैरेक्टर लूज है, परम पूज्य भक्ति वल्लभ तृतीय गोस्वामी बोलते थे कैरेक्टर लूज एवरीथिंग लॉस, अरे तुम्हारा ये बेस से क्या, हमारा ये बेस का क्या मतलब, फेंक दो। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताएं, हे महोदयगण, ये बाहरी बेस में कुछ नहीं रखा, भक्ति विनोद ठाकुर बताए, वो हम बता रहे हैं, ये बाहरी बेस देख के जो आप चिल्ला रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, बाहरी बेस तब मूल्यवान है, उसका कीमत है जब उसका बेस का बराबरी चरित्र है, करेक्टर है, आचरण है, तब तो बेस का कोई मूल्य नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ने आज से 150 साल पहले रो रो के ये सब बात बोला, अगर समाज में त्यागी व्यक्ति का संख्या बढ़ते चले तो यूं समझना इट्स अ प्लॉटिंग ऑफ मायादेवी, मायादेवी के प्लॉटिंग है तुमको मारने के लिए। हमारा बात में दुखी नहीं हुआ भक्ति में ठगो, अगर चैलेंज करोगे सभा बुलाओ, हम बोलता है हमारा जो जो आचार हमारा अगेंस्ट में कि हम बुलाओ बुलाओ सब सभा बुलाओ हम डॉक्यूमेंट देंगे। हिम्मत नहीं हुआ हमारा सामने आना, इतना प्रतिवाद लिखा ठाकुर जी लिखाया, इतना प्रोटेस्ट नोट सब कुछ, कोई की हिम्मत नहीं हुआ सामने आना, पीछे से भोंक रहा है। तो ये जो है बात भक्तिविनोद ठाकुर जी ने 150 साल पहले बताया, जो तैगी का संख्या बढ़ते चले तो यूं समझना ये मायादेवी का प्लॉटिंग है, मायादेवी सब ध्वंस करने के लिए प्लान रचाया। शुद्ध साधु संगो नॉट ए मैटर ऑफ जोक, अहो भाग्य से मिलता है, मिलने के बाद भी आदमी समझ नहीं पाता, उसका क्रिटिसाइज करता है, उसको छोड़ देता है, अरे उसका क्या नुकसान, नुकसान तुम्हारा है, उसका कुछ नहीं। जब गुरु तत्व तो उठाई है, काल का लिंक हमने रखा, तो एक बात कह दे, वैष्णव लोग, हमारा जो वैष्णव सोसाइटी है, चारों वैष्णव संप्रदाय जो है, चारों वैष्णव संप्रदाय में गुरु तत्व तो का जो ग्रेविटी है, जो उसका जो गंभीर भाव है, वो मोर और लेस ऑल द सेम, मोर और लेस, बाकी फाइन विचार में तो और ऊपर है। सद्गुरु का स्थिति, मायावादियों में भी गुरु का पूजन होता है, हमसे भी बढ़कर हल्ला मचा के जय गुरुदेव जय गुरुदेव, हमसे ज़्यादा मायावादियों में गुरु का जो पूजन होता है, देखोगे हैरान हो जाओगे, अरे महाराज पूजा कर रहे, और जो उल्लू लोग हैं वो मरेगा तो जानता ही कुछ नहीं। हम तो बड़ा दुखी हैं, एक आध मिलता नहीं गौड़ीय सोसाइटी में जो जो लायक है ये मंत्रों लेने का, पोपात का खानदान का लायक है, एक आदमी, हम खुद ही लायक नहीं। अब बुलाया तो आगे क्या करें, बार बार बुलाने से, ये जो है उसका जो गुरु तत्व का विचार है, पहले शुरुआत किया गुरु तत्व से, क्योंकि काल उठाया था जो गुरु तत्व में सुप्रतिष्ठित नहीं होने के कारण आपका भजन का शुरुआत नहीं हो सकता। हम आपको भड़काने के लिए नहीं आए, ये सच्चा बात है। जब आपका हृदय में गुरु तत्व का संपूर्ण भाव आ जाए, गुरु तत्व क्या चीज़ है, पहला दिन एक तत्व उठाया था गुरु का वाणी स्वरूप का अनुभव हो जाए, ध्यान नहीं दिया आप लोग, गुरु जी का जो रक्त मांसों का शरीर, हम सोचते ये गुरु जी है, ये हम सोचते ये गुरु जी है, ये देखने में अच्छा है, ये देखने में बुरा है, लंबा है, अच्छा, ये सब हमारा दर्शन है, ये कुत्ता बिल्ली का दर्शन है किंतु, लेकिन गुरु दर्शन ऐसा नहीं, भगवान ने ऐसा देखा नहीं, कभी शिक्षा दिया नहीं ऐसा, उपनिषद वेद वेदांतों में भी ऐसा शिक्षा नहीं है। तो गुरु तत्व में सुप्रतिष्ठित नहीं होने के कारण हमारा भजन का शुरुआत नहीं हो पाएगा, लेकिन भजन का आभास हो सकता है, भजन का आभास, एक्चुअल भजन यू कैन नॉट स्टार्ट, भजन नहीं होता, ये सच्चा बात बहुपात बताए, क्योंकि बिना गुरु भवन निधि त्वरे न कोई, और गुरु तत्व में मेरा अनुभव नहीं है, गुरु तत्व में विश्वास नहीं है, हम सोचा ऑर्डिनरी आदमी है, चलो बड़बड़ाते शास्त्रों का विचार है, भागवत का विषय देखना, कभी किसी महापुरुष का मुख में सुनने का नहीं, तो बाजार का मुख में सुनो तो सुनो, उसमें देखना, गुरु वैष्णव का सामने चुप रहना ये सबसे फायदादायक है। जो गुरु वैष्णव के सामने बोलता है उससे बढ़कर उल्लू कोई नहीं है, सबसे बड़ा नंबर उल्लू, क्योंकि वो जानता है कि वो चुप रहे तो कुछ सुनने को मिलेगा, ऐसा कुछ मिले मेरा जिंदगी चेंज हो जाए। हमने कोई भी गुरु वैष्णव के सामने बोला नहीं चुपचाप माथा नीचू करके कि सुनने को है, उसका सामने बोलना नहीं, ये सीमा है। तीर्थ महाराज जी का भी ये शिक्षा हमने देखा है, जो भी है चलो कोई बात नहीं। बात ये है कि ये लोग जो मायावादी लोग जो गुरु तत्व का पूजन करता है, इसमें कुछ खास नहीं है, हमारा गुरु तत्व में ये विशेष है, गुरु नित्य है, अभी बोला था स्टार्टिंग में, सत गुरु उसका नित्य अस्तित्व है जगत में, ये नहीं कि मर गया चला गया मिट गया, ऐसा नहीं। लेकिन मायावादी का विचार क्या है? मायावादी का विचार है जो दो दिन के लिए हम गुरु ग्रहण करेंगे, जब हमारा ब्रह्म भाव का सिद्धि हो जाए तो गुरु को फेंक देंगे। समझा मेरा बात? वो लोग भी गुरु आश्रय करते हैं, लेकिन वो लोग का गुरु तत्व का नित्य बोध नहीं है दो दिन का। हमारा ब्रह्म अनुभव हो जाए तो गुरु फिर कौन गुरु है? गुरु भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, है ना? ये भाव है। तो इसमें आता है ये वो लोग का शंकराचार्य जी का विचार में गुरु कैसा है न अनवगत स्वात्थ। गुरु कैसा है? अनवगत स्वात्थ मतलब मूरख। मेरा गुरुजी मूरख को गुरु बनाना, अरे कैसा बात है? शंकराचार्य जी का बोला अनवगत जो कुछ जानता नहीं। समझा मेरा बात? हमको अगर समझाए सब तो ब्रह्म है, क्या समझाएगा? दो दिन के लिए हम गुरु ग्रहण किया, ठीक है, और ग्रहण करने को हमारा ब्रह्म सिद्धि हो, छोड़ दे। गुरु अगर ब्रह्म बन जाए तो वो तो उपदेश नहीं देगा, मेरा बात समझा? वो अगर ब्रह्म अनुभव हो गया हो किसी को उपदेश नहीं देगा। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, तो किसको कौन उपदेश देगा? वो चुप हो गया। तो हमको किसको गुरु बनाना है? जो अभी कोई अटेंड हुआ नहीं, अनुभवत स्वाद ब्रह्म अनुभव नहीं हुआ। रूप गोस्वामी पाद जी ने सुंदर बताया, महीना भर लग जाता है, हमको बोलने का इच्छा नहीं होता, दुखी हो जाता, हम बोलो चुप हो जाओ, तुम लोग जाओ घर में, हमको बोलने मत बोलो। क्या बोले, कौन समझेगा, कितना तक बोले, अधूरा रह जाएगा। यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समयात बिना न भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते परब्ध कर्मेति विरौति वेदः। कौन सुनेगा? यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समयाति बिना न भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते परब्ध कर्मेति विरौति वेदः। रूप गोस्वामी पाद यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि, जब ब्रह्म में निष्ठा स्थापन हो गया फिर भी, यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समयात बिना, वो अगर माया का बाहर ना गया, मायावाद का अंदर रहा, कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी में कभी अहोभाग्य हुआ, शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ दर्शन हुआ, हरिनाम का मौका मिला, एक नाम जवान से निकल गया तो सारे मायावाद चूर चूर हो गए, स्कैटर्ड होके फेंक गया। समझा मेरा बात? नहीं तो कुछ नहीं होगा। बड़ा अद्भुत विचार है। परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज कहते थे, जब हम बोलता 50 साल में क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि माधव गोस्वामी महाराज कुछ बोल नहीं पाया, एक्सक्यूज मी, हमको क्षमा करना, क्योंकि बैकग्राउंड बनाने में माधव गोस्वामी महाराज का समय चला गया, पंजाब मायावाद बेल्ट बैकग्राउंड बनाने में चला गया। ये महापुरुष क्या बोले, ये महापुरुष शायद हमारा हृदय में बैठ के बुला रहा है, ये समझो, हम नहीं बोल रहे। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामाणो, ये जो बात परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज इधर व्याख्या करते थे। गुरु नित्य नहीं है तो कौन सी भजन है ये बात? बोले महाराज ये लोग मानते नहीं, गुरु पूजा करते, व्यास पूजा करते, बड़ा हल्ला मचा के, धूम मचा के, करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, बट व्हाट इज़ द नेट आउटकम, व्हाट इज़ द नेट आउटकम, नेट आउटकम क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये कपट भाव है। तुम तो गुरु का मानते नहीं हो, आज दूसरे ऊपर से तुम गुरु का पूजन कर रहे हो, व्हाट इज दैट? जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती पाद का जात वाराणसी में जो चर्चा हुआ उसमें तो यही बताए, कितना तक बताएं, एक महीना तक ये सब चर्चा चले तब भी हम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेंगे। महाप्रभु एक एक करके प्रमाण दे रहा है, परात्पर अखिलेश्वर भगवान स्वयं भक्तों का रूप में बैठा, इससे बढ़कर आनंद का अवकाश कब होगा। मैं तो जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ हूँ, कोई उन्नति तरक्की नहीं हुआ, बड़ा दुख की बात है। प्रभुपाद का खानदान बड़ा दुख की बात, मेरा आंसू आ जाता है आँखों में। कड़ा बाग तो बोलता हूँ, उसका बाद घर में जाके रोता हूँ, किसको बोले, क्यों बोला, फायदा क्या है। महाप्रभु जी ने प्रकाशानंद सरस्वती बात को बताया, तुम्हारा आचार्य शंकराचार्य जी ने बैस भ्रांत बोली, उठाई लो विवाद, बैस भ्रांत, बैस हिमसेल्फ मिसगाइडेड। महाप्रभु बोल रहे शंकराचार्य जो वांटेड टू एस्टैब्लिश दैट बैस हिमसेल्फ इज मिसगाइडेड, अरे इफ बैस इज हिमसेल्फ मिसगाइडेड हु कैन गाइड यू देन, बट दे वॉन्ट टू बैट। शंकराचार्यों का दोष मत देखना, शंकराचार्यों को मैं दंडवत करता हूँ, किंतु शंकर साक्षात शंकर, क्योंकि शंकराचार्य साक्षात शंकर, वैष्णवानाम यथा शंभु भागवत में बताया, निम्नगानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम तु इदम भागवतम, भागवत का ये वैष्णव राज है कि, लेकिन कहाँ करे, जब भगवान का आदेश हुआ जाओ मायावाद असत शास्त्र का प्रचार करो, क्योंकि भक्ति समझने नहीं दो। काल भी बताता, काल टाच करके गया, कुछ नहीं बोला, मई भक्ति ही भूता नाम अमृतोत्ताय कल्पते, कोई अगर भक्ति प्राप्त हो जाए तो बड़ा मुश्किल, वो तो अमृत मिल जाएगा। तुम जाओ जगत में ऐसा फिलोसॉफी का प्रचार कर दो कि वो लोग मेरे से मुड़ जाए, भक्ति से मुड़, क्योंकि आलतू फालतू आदमी को भक्ति नहीं देना। जो मायावादी है मायावादी होके रहो, तिलक माला है फिर भी मायावादी, अंतर में वैसे ही रहो। क्या बोले, भक्ति तो नहीं चाहता है, भक्ति तो एब्सोल्यूट चीज़ है, वो तो मांगता नहीं है ना, मैं क्या करूँ। तो भक्ति का बारे में भगवान बताएं, ददाति मुक्ति स्मौन भक्ति योगम, नारद को बताया, ऐ नारद जी ने बताया युधिष्ठिर महाराज को, राजन भगवान मुक्ति चाहे तो मुक्ति ले जा ले जा ले जा ले जा, मुक्ति दे देता है, भक्ति नहीं देता है। भक्ति इज अ रेयर थिंग, भक्ति इज ज्वेल, भक्ति इज रियल अमृत, ये दिया नहीं जाएगा, जैसा है ऐसा रहो, खाओ पियो हल्ला करो करो, हमारा इच्छा है करो, भक्ति नहीं दिया जाएगा, नॉट सो इजी, नॉट सो इजी, कुछ भी करो भक्ति मिलेगा। हम अगर व्याख्या करना शुरू कर दे तो ये बात बंद हो जाएगा। जब हम व्याख्या करना सुने, आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे आर सब मरे अकारण, इसका व्याख्या करो तो फाड़ फाड़ के आ गया, अरे सुना ही नहीं कभी, अब बोल, हम बोल दे आश्रय लैया भजे, कौन आश्रय लिया, आप लिया, आओ भगवत छुओ, सालग्राम छुओ, बोलो आश्रय लिया कि नहीं, फालतू बातें करते हो। हम इस विषय में चर्चा जो तो हैरान हो जाओगे, अरे ऊपर से हम फिलोसफी बता दी, आश्रय लिया भाई, कौन आश्रय लिया, तुम लिया आश्रय, से इस जन्म में पार हो जाओगे आश्रय तत्व, उसी के बारे में बताया, दीक्षा रियल दीक्षा एंड फिक्टिटस दीक्षा, सुनने का हिम्मत ही नहीं है। सच्चाई का बारे में कीर्तन हो, अगर कीर्तन करने वाला एक आध मिले, सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सच्चाई सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, पाटा चाहिए, बक्ष, सच्चाई कीर्तन हो हम सुन लेंगे, नॉट दैट, सच्चाई का कीर्तन हो रहा है हम सुन लेंगे, आप बताओ, नो नॉट दैट, वो सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, उसको एक्सेप्ट करे, हरि महाराज हमारा हिल जाएगा समाज, हाँ हिल जाए, हिल जाए समाज, हिल जाए ये सब बातों पे, कभी सौभाग्य है तो होगा आपका। तो मायावादी का विचार में गुरु तत्व का कोई बेसिक कंसेप्शन है नहीं, सॉलिड कंसेप्शन है नहीं, नित्य नहीं, सनातन धर्म का बारे में जब काल बताएंगे, इसका बारे में हम बताएंगे आज मायावाद और भक्ति सिद्धांत इस विषय में। जब उपनिषद बताया शंकराचार्य जी ने, भगवान स्वयं मायावादम असत्शास्त्रम मयो विहितो पुरा, हे देवी मायावाद हमने प्रचार किया, हे देवी क्या करे, भगवान का आदेश हुआ था मायावादम मायावादम असत्शास्त्रम, ये असत्शास्त्र है। असत मतलब जिसका रियल एग्जिस्टेंस है नहीं, हमने प्रमाण कर दिया, बिकॉज हम जैसे कोई मैथमेटिक्स का जगलड़ी जाने छा प्रमाण कर दे। तर्क शास्त्र में, न्याय शास्त्र में महाप्रभु का ऊपर कोई नहीं था, महाप्रभु अभी प्रमाण कर दे, हम प्रमाण कर दिया, प्रमाण कर दिया ना, यस देख इस बात को हम खंडन कर दे। न्याय शास्त्र में महाप्रभु ये भी स्थापन किया, अभी खंडन किया, साक्षात भगवान है। शंकराचार्य जो कोई ऑर्डिनरी नहीं, शंकर साक्षात शंकर है, उन्होंने ऐसा मायावाद को प्रचार किया किसी का हिम्मत नहीं उसको काटे, इतना सॉलिड का। अभी भी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है सब मायावाद विचार, अखंडानंद यूनिवर्सिटी बनारस कहीं भी जाओ मायावाद वेदांत, रामानुज वेदांत तो थोड़ा बहुत है किसी किसी जगह पढ़ाता है मायावाद वेदांत। जब वेदांतों में पहला सूत्र का चर्चा है अथो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मेन, इसका मतलब कि अथो देखे तो कोई शब्द तो शुरुआत नहीं होता, बाट देखे कोई शब्द शुरुआत होता है, स्टार्टिंग में कोई बाट बोलता है, कोई है कुछ मीनिंग है उसका बाद बाट, कुछ चीज पहले है उसका बाद बाट लगा दिया उसका बाद बाकी शब्द हो सकता है। जब अथातो ब्रह्म जी तो क्या है, इनकम्प्लीट लगता है, नॉट इनकम्प्लीट। इसका गहरा रहस्य है इस जगत का अनस्टेबिलिटी देखने का बात, अथातो उसका बात, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म जिज्ञासा हमने साबित कर दिया, ब्रह्म जिज्ञासा मीन शब्द जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा मीन शब्द जिज्ञासा, ब्रह्म शब्द स्वरूप में है, आ शब्द स्वरूप से ही सारे आदमी को पता चलता है। बाकी बहुत सारे बातें हैं इस विषय में, गंभीर चर्चा है। तो ये जो है इसमें विशेष क्या है, गुरु तत्व में उसका जो है वो कुछ नहीं रखा, और हमारा ये जो गुरु तत्व है इसमें गुरु ही भजन का मूल, स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक नित्य जगत में जाने का बाद ही सनातन धर्म के बारे में ये सब हम बताएंगे, अभी नहीं। शंकराचार्य जी ने मायावादम असत शास्त्रम, मायावाद का असत शास्त्र का प्रचार किया ताकि भक्ति नामक अमृत हो सब कोई को असुरों को दिया नहीं जाए। असुर मीन ये होल जगत को, मनुष्य समाज को सेग्रीगेट किया जाए, डिवीजन किया जाए। इसमें बेसिकली दो कैटेगरी आएगा, ठीक है, कैसे, जैसे बताया गया विष्णु भक्त भवेद्दैव असुरस्तद् विपर्यय, मोर और लेस ग्रॉस डिवीजन किया जाए उसमें दो कैटेगरी आएगा। एक तो है विष्णु का ऊपर विश्वास रखते हुए नित्य, विष्णु मतलब विष धातु प्रविशति सर्वभूतेषु प्रविशति, सर्वभूत में जो बसा हुआ है उसका नाम विष्णु, विष प्रविष्ट होके बैठा हुआ है कोने कोने में, ऐसा कोई धुलकन नहीं है जिसका अंदर में विष्णु नहीं है, तो इसलिए विष्णु शब्द का तात्पर्य है। बात ये आता है जो विष्णु भक्त भवेद दैव, जो लोग विष्णु को मानता है वो दैव भाव संपन्न है, जो लोग मानता ही नहीं वो है मायावादी, वो असुर है। असुर कौन है, मायावादी है। असुर का विचार है सीताजी को हरम कर लो, राम को उड़ा दो, कृष्ण को मार दो, ये विचार है। असुरिक विचार क्या है, वहां महाराज का कथा बंद कर दो, वहां जाने नहीं देना, तो तुम तो सबसे बढ़कर असुर हो, You are topmost, number one asur, but you want to prove that you are a big Vaishnav? Foolish. You want to make fool of me? Boka banana chahte ho humko? Itna easy hai. Hamara Guruji kya boka hai? Na Madhav Goswami Maharaj boka hai, na Prabhupada boka hai. Haansi lagta hai. Katha bolne aaye to humko haansi aa raha hai. Kahan katha bolne aaye? जो भी है चलो विष्णु भक्त भवेत दैवो भवेत मित विधिलिंगो भवेत में इट्स अ मस्ट विष्णु भक्त भवेत दैवो जो विष्णु को अगर विश्वास रखता है विष्णु ओरिजिनल आया है कृष्ण से लेकिन एज ए जनरल विष्णु शब्द प्रयोग किया है कृष्ण से ही आया है विष्णु विष्णु भक्त भवेत दैवो इट्स अ मस्ट दैवो भाव संपन्न होगा ही होगा असुरस्तत विपर्जय असुर क्या जरासंध ऐसे यज्ञ करता है बड़ा वायस सक्रिफायस सक्रिफायस कर रहा है ब्राह्मणों को दान दे रहा है हरी बाप लेकिन कृष्ण आया तो तू कायर कहाँ से आया मार के उड़ा दे तेरा साथ क्या लड़े तू तो कायर है हरी साक्षात यज्ञ पुरुष है कृष्ण उसको गाली दे रहा है हैं कंसो बोलता है कृष्ण को उड़ा दो कृष्ण दरकार नहीं है उड़ा दो उसको मर मिट जाए कृष्ण हम जो गलत कर रहा है देखने वाला कोई नहीं रहे तो ठीक रहेगा हमारा गलत देखने वाला कोई साधु संत रहे उसको उड़ा दो हटा दो सोसाइटी से अरे क्या करोगे ये सब रख के बेकार का है यही तो बात है तुम्हारा असुर भाव और क्या ढेर सारे मरीज को भर्ती कर दिया और कोई दवा देने का कोई डॉक्टर है नहीं मरीज को देखने वाला कोई जो वैद्य है नहीं मरो कंसु का विचार है कृष्ण को उड़ा दो कंसु को उड़ा दो अगासुर बकासुर सारे उड़ा दो कृष्ण को राम को उड़ा दो है क्या होगा बेकार क्यों निर्विशेषवादी अगर शक्ति को माने भगवान को ना माने ये भी निर्विशेष बात है इट्स इनकम्प्लीट और शक्ति को माने भगवान को नाम जैसे पूजा आ रहा है अभी सूरत राजा ने पूजा किया सूरत राजा चंडीपाठ में आता है ये भी उल्लू बन के बैठा है जब नारद जी समझाया तो समझा रही है महाराज हमने तो गलती कर दी देवी को मानेगा भगवान को नहीं मानेगा जबकि उधर है जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी देवी इज देयर एवरीवेयर वी आर नॉट From this principle, Einstein E is equal to mc square अब इस करके है ना सर्वभूत में एनर्जी है एनर्जी का कॉन्स्टेंट थ्योरी में क्या बोला जाता है एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी चेंज्ड फॉर वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी सब पढ़ा लेकिन बुद्धू बन के बैठा है क्या तुम्हारा पढ़ने का क्या कीमत है जब रियलाइजेशन नहीं है जब एनर्जी को ध्वंस नहीं किया जाता तुम्हारा अंदर में तभी स्ट्राइक होना चाहिए महाराज ये क्या बात है ये तो बड़ा नया बात है एनर्जी को ध्वंस नहीं किया नहीं तब तो तुम्हारा अंदर में चौंक जाना चाहिए था क्यों नहीं क्यों तुम बुद्धू हो भावना आया ही नहीं कौन बताएगा तुमको समझा मेरा बात शक्ति शक्ति मत और अभेद वेदांतों में शंकराचार्य जो ये नहीं माना शंकराचार्य जो बोल रहा है कि अगर हम शक्ति शक्ति मत और अभेद इसमें अद्वय हम दूजा भावना नहीं रखें अरे वो बोला है शक्ति का अस्तित्व को हम सेपरेटली मान ले तो हमारा जो अद्वय तत्व टूट जाएगा हम मानने के लिए तो शक्ति नहीं है अरे ब्रह्म निःशक्तिक है ब्रह्म निःशक्तिक है क्या ब्रह्म का कोई शक्ति नहीं है जो ब्रह्म जो भगवान अपने को रक्षा नहीं कर सकता उस भगवान को वाला हम क्यों पूजा करें हमारा कंसेप्शन ने सुप्रीम लॉर्ड अगर ऐसा भावना आप लेके हमारा सामने आए दैट सुप्रीम लॉर्ड कैन नॉट मेंटेन हिज ओन एग्जिस्टेंस सो हु इज गोइंग टू वर्शिप दैट सुप्रीम लॉर्ड समझा कि नहीं जो भगवान अपना अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता उसको हम भजन क्यों करें वेस्टेज ऑफ टाइम फुलिश कोई मायावादी की हिम्मत नहीं कि वैष्णव का सामने, विद्वान वैष्णव का सामने, पंडित का सामने आके विचार उठाए, उसका हिम्मत नहीं हुआ। शंकराचार्य जी ने सहारा लिया वेदांतों का, शंकराचार्य जी ने सहारा लिया उपनिषद का, शंकराचार्य जी ने गीता का भी सहारा लिया, लेकिन शंकराचार्य जी ने भागवत जी को टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम भगवत जी में संपूर्ण भक्ति का रसायन है, भक्ति रसायन। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर शंकराचार्य टू टेक एनी श्लोका फ्रॉम देयर एंड टू एस्टैब्लिश मायावाद। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम। शंकराचार्य की हिम्मत नहीं हुआ कि एक श्लोक भागवत से उठा ले, उठा के मायावाद का विचार स्थापन, भागवत को टच है, क्योंकि भागवत क्या है? साक्षात कृष्ण एव ही। भागवत क्या है? साक्षात कृष्ण एव ही, ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, नो अदर देन कृष्ण। तो कृष्ण का साथ कुछ हो करना बहुत मुश्किल है, उसने किया ना। तो ये जो मायावाद असत शास्त्र है, इसका स्थापना किया शंकराचार्य जी ने, उसका कोई कसूर नहीं है, भगवान का आदेश है। जो लोग असुर भाव संपन्न हैं उसको भक्ति नामक अमृत ट्रेजर नहीं दिया जाएगा। भक्ति इज अमृत स्वरूप, भक्ति इज द फाइनल सल्यूशन। भक्तिरेव नयति, भक्तिरेव दर्शयति, ये सब है। भक्ति का बारे में बहुत सारे डेफिनेशन है, सांडिल्य सूत्र, नारद सूत्र, बहुत सारे हैं। सा ईश्वरे परानिरुक्ति, भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? एक सूत्र में लाइक मैथमेटिक्स फॉर्मूला। सा, सा क्यों? भक्ति स्त्रीलिंग है। सा ईश्वरे परानुरुक्ति हो गया एक डेफिनेशन। इसका एक्सपेंशन करे तो दिन भर लग जाए। सा भक्ति, सा ईश्वरे परानुरुक्ति, परा माने एब्सोल्यूट अनुरक्ति, अनुराग, ठीक है। तस्मिन तज्जने भेदावे भेदा भेदाभावात भेदाभावात तस्मिन तज्जने, ये जो मायावाद का देखो, ये भक्ति भक्ति साइड बाय साइड बोल रहा हूँ। तस्मिन तज्जने माने जिसको ब्रह्म बोला, भगवान बोला, परब्रह्म, इसका साथ उसका जो भक्त है उसको अलग मत करो, तुम मायावादी हो। तुम्हारा एक एक विचार उठा के आई कैन प्रूव इन फ्रंट ऑफ ऑल पब्लिक दैट यू आर माधव मायावादी, यू आर नॉट एट ऑल गौड़ीय डिवोटी, हम प्रमाण कर देंगे। गुस्सा में आओ, कुछ भी करो, तुम भक्तों को काट करके फेंकना चाहते हो, तुम तो असुर है। बाहरी दृष्टि में तुम सम्मान दे रहे हो, लेकिन अंतर्दृष्टि में तुम्हारा सम्मान नहीं है। गुरु विष्णु का भाव, उसका नित्य स्थिति, हम जो ये उल्टा पलटा कर रहे हैं, मौत मरने के बाद कहाँ जाए, चलाकी कर लाए गुरु वैष्णव का साथ, क्या होगा हमारा नतीजा, तो तुम्हारा भावना नहीं है। तस्मिन तज्जने भेद भेद भेद अभावात, अर्थात भगवान और भक्तों में अभाव नहीं है, इसका कारण ये अद्वैत ज्ञान तत्व। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में जो बताया गया, बदंति तत्तत्वीदम जद ज्ञानम अद्वयम है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दत, ये तो बोला ना, बदन्ति तत्तत्वविदं यद्ज्ञानमद्वयम्। शंकराचार्य भी बोलता है अद्वय ज्ञान, हम दो भावना नहीं रखेंगे। अगर हम शक्ति को मान लिया तो हमारा कंसेप्शन, हम आई कैन नॉट यू नो एस्टैब्लिश मायावाद विचार। मायावाद में क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत झूठा है। अरे महाराज, जगत झूठा है, कैसे झूठा है? ब्रह्म सत्य है। अरे ब्रह्म को सत्य माना, यस, अच्छा, ब्रह्म को सत्य माना, ये जगत कहाँ से आया? बोले ब्रह्म से ही आया, लेकिन ब्रह्म विकार प्राप्त होके थोड़ा वो ब्रह्म का ऊपर भूत चढ़ गया, ब्रह्म का दिमाग खराब हो गया, इसलिए ब्रह्म ये सब जीव बनकर वो भयभीत हो रहा है। अच्छा, ब्रह्म स्वयं अज्ञान में आ गया और जाके भयभीत हो रहा है संसार, असलियत में संसार बोल के, असलियत में संसार बोल के कुछ है ही नहीं। दे वॉन्ट टू प्रूव ये संसार है कुछ नहीं, इट्स ए काइंड ऑफ ड्रीम, रियली सो आई कैन टच ऑल मैटर दिस दैट इज नॉट नथिंग, इट्स अ ड्रीम, फुलिश, कैसा भूखा का बात है, हम टच कर रहे हैं सब कुछ, सब कुछ बोले कुछ नहीं है। मायावाद विचार में बोलता है देखो इट्स अ काइंड ऑफ ड्रीम, ये सपने हैं, संसार बोल के कुछ है ही नहीं, उल्लू का पट्टा हो तुम, संसार बोल के कुछ है ही नहीं, अच्छा है नहीं, अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा संसार बोल के कुछ है नहीं तो संसार तुम कैसे, भले जैसे एक रज्जु रस्सी लटक रहा है उसमें जैसे सर्प भ्रम हो रहा है, जीवों का जो संसार का अनुभूति है, अनुभूतियां हैं जीवों का, ये ऐसा मापिक, समझा मेरा बात, ट्राई टू फॉलो माई पॉइंट, ये कैसा है, बोले जैसे एक रस्सी लटक रहा है, वो छाया गिरा और दूर से गया रहा तुम, ये साफ है, एक रस्सी लटक रहा है उसमें मेरा सर्प भूम हो, वो जुक्ति दे रहा है मेरा सामने, हाँ महाराज ठीक है विराजो, हाँ मेरा उत्तर दो कृपा करके, और उसमें आप जो बोल रहे हो इस एक रस्सी लटक रहा है आपको सर्प का भ्रम हुआ, तो ठीक है सर्प का भ्रम हुआ, क्यों हाथी का भ्रम नहीं हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है आपका सामने, आप मायावाद स्थापन करना चाहते हो, आप बोलते रस्सी में सर्प भ्रम हुआ, ऐसा ये जगत है, ठीक है मान ले, लेकिन ये इसमें सर्प का क्यों भ्रम हुआ, क्यों हाथी का भ्रम नहीं हुआ, क्योंकि सांप बोल के कोई चीज इस जगत में है, उसका एक्सपीरियंस यू हैव इन योर माइंड वेरी सीक्रेटली, फॉलो माय पॉइंट, जैसे वकील लोग बोलता है ना कोर्ट में, उसको लाओ उसको एक जगह जरा हमको खड़ा कर दो, हम एक एक करके उसको सवाल पूछेंगे, वो एक रहेगा उसका विचार करें कि कौन झूठा बोल रहा है, हमने बोला तुम्हारा अंदर में सर्प का भ्रम क्यों हुआ, तुमको हाथी का भ्रम होने में क्या असुविधा था, तुम ये युक्ति दे रहे हो, तुम्हारा सर्पों का भ्रम इसलिए हुआ और तुम भयभीत हुआ इसलिए क्योंकि सर्प बोल के स्नैक इज देयर समवेयर इन दिस वर्ल्ड, यू हैव योर कंसेप्शन द सैनिक स्नैक इज सो डेंजरस, सो यू आर बिकम फियरफुल, है ना, सांप जानते हो, सबका एक्सपीरियंस है, जानते हो सब ऐसा है, तुम ये क्यों नहीं मान रहे हो, भगवान है, भगवान का जीव आत्मा सब है इधर, जगत है इसको तुम मानने के लिए तैयार नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अब बदंती तत्त्वविदम, ये जो तत्व बताया इसमें तीन कंसेप्शन आ रहा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, ये तो एक ही अध्याय ज्ञान तत्व को तीन शब्दों में बताया गया, अकॉर्डिंग टू ए स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू ए रियलाइजेशन, ये नाम पड़ गया है ना, अब ये जो नाम पड़ गया तीनों नाम ये किस विशेष है, एनालिटिकली ये शुड थिंक हाउ, जब ब्रह्म का कंसेप्शन आया, इम्पर्सनल ब्रह्म इफाल्जेंस, कोई आकार आकृति भगवान का नहीं है, एक ज्योति है, और भजन का बाद हमको भगवान का इस ज्योति में समा जाना है, राइट, इट इज देयर कंसेप्शन, नाउ पॉइंट इज दैट ये तुम्हारा जो ब्रह्म का कंसेप्शन आया ये कहाँ से, तत्वविद लोग बोलते हैं महाराज उसका अंदर में सिर्फ चित कंसेप्शन आ रहा है, चित सच्चित आनंदमय ना भगवान है, जब ये जो सत का भावना आया तो चिन्ह मात्र प्रतीति सत ब्रह्म और सत और चित दोनों एक साथ मिल जाए, थोड़ा कंसेप्शन हृदय में प्रकट करे तब परमात्मा का भावना आता है, समझा मेरा बात, सिर्फ सत अस्ति है इतना मान लिया तो ब्रह्म का जो अस्तित्व है ये जो माना इसमें सिर्फ सत का ही शिकार अपने किया, अपने बोल रहा ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसमें सत का तुमने स्वीकार किया लेकिन इनडायरेक्टली यू आर गोइंग टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, समझना, हमने ये अपमान करेंगे, तो जब ये जो सत का कंसेप्शन आया, चिन्ह मात्र प्रतीति हुआ, तो उसमें उसका ब्रह्म का प्रतीति आया। अब असत और चित दोनों कंबाइन होकर थोड़ा कंसेप्शन हृदय में आदा करे, हृदय में उदय हो, तो उसमें आता है परमात्मा का कंसेप्शन। ठीक है, आज सचित आनंद यहाँ एक डेंजर आ रहा है, क्योंकि आनंद जो है शंकराचार्य जो आनंदम ब्रह्मो उपनिषद वेदांत में एक सूत्र है, शंकराचार्य जो इस सूत्र का उल्टा सीधा व्याख्या किया, आनंदम ब्रह्मो, जब ब्रह्म आनंदमय है, आनंद ऐसा एक रस है जो आनंद अकेला आस्वादन नहीं किया जाता, आनंद का लिए आनंद का बंटवारा होना चाहिए, आनंद है ना, आनंद का लिए एकाकी नई व रमते, उपनिषद में एकाकी नई व रमते, अकेला कोई एंजॉयमेंट कैसे होता है ना। शंकराचार्य जो हर हालत में प्रमाण का कोशिश की जे ये अद्वय ज्ञान तत्व में हम शक्ति तत्व नहीं मानेंगे, हाँ शक्ति तत्व नहीं मानोगे तो ब्रह्म जो है आपका है उसके अंदर में शक्ति नहीं है, और ठीक है शक्ति अगर नहीं है तो ब्रह्म का जो एग्जिस्टेंस है उसको रक्षण कैसे होगा, बिना शक्ति तो होता नहीं, प्रोटेक्शन है, प्रिजर्वेशन है, और कुछ भी करना है तो शक्ति का अस्तित्व तो जरूरी है, विदाउट शक्ति होता नहीं, वो उल्टा सीधा उत्तर दे रहा है, उसका कोई भावना अभी भावना आता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसमें वो लोग ये तर्क दिया जीव जीव ब्रह्म ही बना पर रहा, जीव सब है सब ब्रह्म है, ये जो जीव है जब ये ब्रह्म है, ब्रह्म अभी वो घबरा गया सिचुएशन में, विकार प्राप्त हुआ, उसका हालत ऐसा हो गया, उसीलिए वो संसार इमेजिन सपने में देख रहा है। अरे ब्रह्म अगर विकार प्राप्त हुआ तुम्हारा कैसा ब्रह्म है, जो दैट ब्रह्म कैन गेट डिस्टॉर्टेड, विकार प्राप्त होगा। महाप्रभु बोला देखो प्रकाशानंद जी, ब्रह्म को विकार प्राप्त होने का कोई दरकार ही है नहीं, नहीं शंकराचार्य जी ने हमारा गुरु ने लिखा है, गुरु वर्ग लिखा है आदि शंकराचार्य जी, ठीक है जब आप मानते हो ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ तो ब्रह्म जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम ये स्तोत्र फेंक दो, कि ब्रह्म को निष्कल निष्कलंक निर्मल माना गया, साक्षात ब्रह्मा जी ने यह बताया है ना, ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजाम, इसको निष्कलंक माना गया, निष्कलंकों को आप विकार प्राप्त मानते हो तो ये तो आपका ठीक नहीं है। महाप्रभु जी ने बताया देखो इतना बुद्धिमान हो आप, इस बात का क्यों विचार नहीं करते हो, उसकी इस बात का ब्रह्म को विकार प्राप्त होने का क्या जरूरी है क्या, हाँ ना हमारा शंकराचार्य जी ने बोल के किया, आई कैन गिव एग्जाम्पल, ब्रह्म को विकार प्राप्त होने का कोई जरूरत है ही नहीं, जब जड़जगत में एक स्पर्श मणि लोहे को स्पर्श करके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया एंड देन नाउ आयरन कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, इज इफ इट इज दैट पॉसिबल इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, जब ये जगत में ये सत्य है स्पर्श मणि सत्य है, स्पर्श मणि के द्वारा लोहा को सोने में कन्वर्ट करने का साइंटिस्ट लोग बोला है, जो केमिस्ट्री पढ़ा है इसमें इधर में एक आध आदमी अगर है केमिस्ट्री का वो जानता है यूरेनियम पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम का स्थान कहाँ है ना, ये यूरेनियम जो है यूरेनियम को तुम एक साल दो साल एक जगह छोड़ दो, उसमें क्या हुआ उसका जो रेडिएशन अल्फा बीटा गामा निकलते रहेगा, फॉलो माय पॉइंट, अल्फा बीटा गामा निकालते निकालते वो क्या करे पीरियोडिक टेबल का सेकेंड स्टेज में आ जाएगा प्लूटोनियम, समझा, हाउ इज दैट पॉसिबल, बट डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गया, पहले था यूरेनियम उसके बाद ये चेंज हो गया, तो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में आ गया ये संभव है, तो एक स्पर्श मुनि के द्वारा लोहा को सोना बनाया जाए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होकर गोल्ड हो जाए, वाई नॉट पॉसिबल? एवरीबॉडी कैन कन्फेस, साइंटिस्ट लोग माना, यस पॉसिबल, महाप्रभु ने प्रमाण दिया। सनातन गोस्वामी के टाइम में ये घटना घटा, बोला अकबर बादशाह ने आई तो हमको चाहिए, मिला नहीं, लेकिन उसका जो एंकर है, जो जहाज का जो एंकर है वो गोल्ड हो गया, स्पर्शमणि मिला नहीं। पूरा 7 दिन लगातार डुबरी लगा दिया, मिला नहीं, लेकिन उसको प्रमाण दे दिया ये सच्चा है, उसका जो एंकर था जहाज का वो गोल्ड सोने का हो गया। महाप्रभु जी ने बताया, देखो प्रकाशानंद जी, ये ब्रह्म को क्या विकार प्राप्त होना क्या जरूरी है? बोला हमारा शंकराचार्य जो जो लिखा, और तो लिखा तो है, लेकिन ये देखो विचार करके, जब प्राकृत जगत का कोई स्पर्श मणि का, प्राकृत जगत का कोई स्पर्श मणि का ऐसा पावर है कि वो लोहे को चेंज करके गोल्ड बना दे, तो भगवान का इतना क्षमता नहीं कि भगवान का शक्ति का विकार प्राप्त हो के जगत बने? भगवान को क्या विकार प्राप्त होना जरूरी है क्या? जद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष बोधन, क्या बता रहे हो आप? प्रकाशन चुप हो गया, जवाब तो है नहीं। और नए शास्त्र में और बात आता है, नए शास्त्र में और सुसुंदर सब बहुत सारे जवाब आता है। जो वस्तु जगत में है ही नहीं, फॉलो माई पॉइंट वेरी केयरफुली, इस जगत में जिस वस्तु का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसका बारे में है कि नहीं है, एक कंट्राडिक्शन आप पैदा हो नहीं सकता। ये हमारा बात नहीं, लॉजिक नए शास्त्र का, ये है नहीं है। जैसे वो सर्प का भ्रम दिखाया, तुम्हारा अंदर में कंसेप्शन है सांप का, वो सांप यहाँ नहीं है, जगत का किसी न किसी जगह है, इसीलिए तुम्हारा सांप का भ्रम आया, सांप से डरा तुम तो, लेकिन भगवान का बारे में तुम बोलोगे वो बेकार सपने में आकर, ये सपना है कुछ नहीं, नहीं रियलिटी में कुछ नहीं है, हो नहीं सकता। तो अभी बात है, जो वस्तु जगत में है ही नहीं, कभी उसका कंसेप्शन आया ना फिलोसॉफी में, ना साइंस में, फिलोसॉफी में किसी जगह आया नहीं, जिस वस्तु का कोई कंसेप्शन जगत में आया ही नहीं, कंसेप्ट हो नहीं सकते। जैसे घोड़े का डिम, अरे घोड़े का डिम होता ही नहीं, ऐसे तो मजाक में बोलता है, घोड़े का डिम तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। अश्वडिम्ब संस्कृत में लॉजिक में ये जुक्ति दिया, जो अश्वडिम्ब बताया, अश्व का डिम, अरे अश्व का तो डिम होता नहीं, अरे हमने बताया अश्व का डिम, तुमने बताया, लेकिन अश्व का डिम बोल के कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, ये तो ऐसे ही। जैसे केमिस्ट्री में एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस बोला है, केल्विन स्केल में 273 को स्टैंडर्ड माना गया, ये तो केल्विन स्केल है, स्टैंडर्ड माना गया, इस स्टेज में गैस नहीं आ सकता, ये जो टेम्परेचर है केल्विन स्केल में वो यार्डस्टिक माना गया, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में कभी ये होता नहीं। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मतलब क्या, थीसिस का बाद हाइपोथेसिस होता है, तो सब फिक्टिटस, जेन्युइनिटी कुछ नहीं। तो इधर जो विचार आता है, हमारा जुक्ति जो है ये तो एक्चुअल परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स, वो क्या है? तो महाराज, जो वस्तु का एग्जिस्टेंस है त्रिभुवन में नहीं है, उसका बारे में है कि नहीं है वो उस आई नहीं सकता, लेकिन सदियों से पूरा अनंत काल से ये विचार आ रहा है, तर्क आ रहा है कि भगवान है भगवान नहीं है, भगवान है भगवान नहीं, ये पहले से ही आ रहा है, जब तक सृष्टि हुआ वेद पुराण सब रचना पहले से, कोई बोले भगवान है कोई बोले नहीं है, दोनों पक्ष है, एक तो असुर पक्ष है एक तो देव पक्ष है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो असुर पक्ष है, ये लोग चिल्ला भगवान बोल के कुछ है ही नहीं, है ना, भगवान ने आविर्भाव ले लिया मथुरा में और कंसो बोला इसको उड़ा दो, भगवान को उड़ा दो, जगत से उड़ा दो, लेकिन भगवान को उड़ाना संभव नहीं है। संभव है भगवान को उड़ाना? वो बोल रहा है भगवान बोल के कुछ चीज़ नहीं रहे, गुरु वैष्णव बोल के कुछ चीज़ नहीं रहे, तो हमारा लिए अच्छा है, हम कुछ भी करें व्यभिचार करेंगे, हमारा कैरेक्टर लूज हो जाए तब भी हमारा संन्यास रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसमें क्या असुविधा है? हम तो है, भगवान तो कुछ है ही नहीं, शासन करने वाला तो कोई है ही नहीं। इसलिए मठ मंदिर में हर जगह शासन का जरूरी है। जो आचार्य जो लोग बोलता है शासन करने से वो तो रहेगा नहीं, उससे वीक पॉइंट और कुछ नहीं हो सकता, सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। पोपाद जी का इतना कठोर शासन था फिर भी उसका पास बहुत आदमी आया, सच्चा जानने वाला आज नहीं तो कल आएगा ही, सच्चा जानने वाला तुम्हारा पास आएगा, वो चला जाए तो ठीक है, सच्चा जानने वाला आएगा। अगर हम ऐसा कह दें कि हम सच्चा बोले उसको शासन कर तो नहीं रहेगा, इससे बढ़कर वीकनेस हमारा अंदर में और कुछ नहीं हो सकता। इट इज़ वन काइंड ऑफ वीकनेस इनसाइड मी। साधु गुरु वैष्णव बहुत पावरफुल होता है, बहुत हिम्मत रखता है, भगवान के ऊपर भरोसा है, जो चलाएगा भगवान करे, तुम कौन चलाने वाला मेरे को। अभी ये प्रश्न होता है जो जो वस्तु है नहीं है, जो कंट्राडिक्शन, इसका मतलब नए शास्त्र में बोलता है जो ये जो नहीं है नहीं है चिल्लाता है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ही इज गोइंग टू प्रूव दैट दिस थिंग इज देयर 100%। लॉजिक जो बोलता है नहीं है नहीं है भगवान, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली घुमा के बोलता है भगवान बोल के कुछ है, तभी तू बोलता है नहीं है। कैसे? उदाहरण दे दे, मिसाल दे दे, समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, हम एक व्यक्ति का मकान में गया, कुछ उधार दिया था 10,000 रुपया, मिलता नहीं, और जाने का बाद उसका बीबी ने जवाब दिया, महाराज वो गोविंद जी अभी नहीं है, वाराणसी गए हुए हैं, है ना। तो जो बोलता है नहीं है उसको ये उदाहरण दिया जाए तो अच्छा है। तो गोविंद जी बोल के जो मैं पुकार रहा हूँ, गोविंद जी उस मकान पे रहता है, ये तो 100%, बट फॉर द टाइम बीइंग ही हैज गॉन टू वाराणसी, वर्तमान समय में ही वाराणसी गए हैं। हम चिल्ला रहे गोविंद जी, उसका बीवी ने बोला महाराज वो तो वाराणसी गए। तो इसमें साबित होता है महाराज गोविंद जी वर्तमान समय में इधर नहीं है, तो गोविंद जी बोल के एक भक्ति है, तभी हम जगह गोविंद जी है जो बुलाया, हम जानते हैं गोविंद जी है, अभी नहीं है। तो जो बोलता है भगवान नहीं है भगवान नहीं है भगवान नहीं है, उसको ये लॉजिक बोल लो, तो तुम घुमा फिरा के ये साबित करना चाहते हो भगवान है ही है। योर आर्गूमेंट गोइंग टू प्रूव दैट भगवान सुप्रीम लॉर्ड इज देयर 100%। योर आर्गूमेंट कैन प्रूव दैट भगवान इज देयर 100%। तुम अगर चुप रहते तो उतना होता नहीं, अभी तो 100% प्रूव हो गया भगवान है ना। एक व्यक्ति ठाकुर घर में केले हैं, मेरा दामी बहुत कीमती केले हैं, पुजारी मार रहा है भगवान को, पर्दा बंद कर दिया और केला खा रहा है। कोई आदमी बाहर से बुलाया, पुजारी बोले हमने कला नहीं खाया, हमने कला नहीं, अरे कला खाने का क्या बात है यार, हम तो चिल्ला रहे गोविंद पुजारी को बुला रहे, वो डर के मारे बोल दिया हमने केला खाया नहीं, हमने केला खाया नहीं। अरे क्या केला, केला खाने का बात कहाँ से आ गया, तुम चोर हो इसीलिए तुम्हारा अंदर में ये भावना रह गया। मायावादी लोगों में जितना बड़ा विद्वान है उसका बाप का भी हिम्मत नहीं है सामने आके मायावाद का स्थापन करें। सनातन धर्म के बारे में हम प्रूफ करेंगे, सारे जितना धर्म है जगत में सारे फिक्टिटास, शुरुआत अंतिम होगा, सनातन ऐसा नहीं, सनातन धर्म। अब दूसरा युक्ति में आ रहा हूँ, मान लिया बोलते हो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा ब्रह्म में मिल समा जाते हैं, इट इज़ योर आर्गूमेंट, हे मायावादी इट इज़ योर आर्गूमेंट। यस, हमारा आर्गूमेंट ये है कि शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा ब्रह्म में जाके समा जाता है, ठीक है, इट इज़ योर आर्गूमेंट, राइट। नाउ पॉइंट इज दैट तुम्हारा मायावादी संप्रदाय में, तुम्हारा मायावादी संप्रदाय में ये विद्यानंद सरस्वती, फॉलो माई पॉइंट, दे आर सो फुलिश इडियट, आई कैन प्रूव। तुम्हारा विद्यानंद सरस्वती, तुम्हारा खानदान में बोला जाता है ही इज द इंकार्नेशन ऑफ शंकर, फॉलो माई पॉइंट, नाउ माई पॉइंट इज दैट इफ तुम्हारा जो शंकराचार्य जो अगर ब्रह्म में समा गया उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस हाउ इज दैट पॉसिबल. फॉलो माई पॉइंट आर्गुमेंट. तुम्हारा शंकराचार्य जो अगर ब्रह्म में समा गया है ब्रह्म प्राप्त हुआ है हाउ इज दैट पॉसिबल शंकराचार्य जो कमिंग बैक इन द फॉर्म ऑफ विद्यारण्य यू आर अ लायर. हो गया प्रमाण. तुम बोलते हो ही इज द इनकार्नेशन ऑफ शंकर. कैसे संभव है प्रमाण दो. जब ब्रह्म में समा गया तो कैसे आया. तुम तो बोला ब्रह्म में समा जाने के बाद तो रियल एग्जिस्टेंस नहीं है. हमारा सनातन धर्म का बात तो काल हम बताएंगे आज नहीं बताएंगे. हुआ एक पॉइंट. सेकंड पॉइंट ये है तुम्हारा संप्रदाय में एक विचार है हे शंकराचार्य जी आपका जो गुरुदेव शंकराचार्य जो गुरु जी शंकराचार्य जी का गुरुदेव का नाम क्या है. क्या नाम है शंकराचार्य गुरु जी का कोई नहीं जानता. गोविंद जी. शंकराचार्य का गुरुदेव का नाम है गोविंद जी. ठीक है. और गोविंद जी का गुरुदेव का नाम क्या है. गौरपाद. गौरपाद ध्यान से सुन लो. गौरपाद. अब मेरा ये क्वेश्चन है शंकराचार्य जी ने गौरपाद का लिखा हुआ किस कारिका. कारिका जो नोट वन नोट इट्स वन काइंड ऑफ नोट. कारिका मंडूक उपनिषद का एक कारिका था उसको उठाकर शंकराचार्य जी ने गुरु का गुरु गौरपाद जी का लिखा हुआ कि कारिका मुंडक उपनिषद के ऊपर उसका ऊपर कुछ कमेंट्री किया कुछ लिखा. समझा मेरा बात. एंड दैट राइटिंग वॉज अप्रूव्ड बाय हिज गुरुदेव फ्रॉम हिज गुरुदेव. फॉलो माय पॉइंट. तो ध्यान दे के सुनना है. शंकराचार्य जी का जो गुरुदेव गोविंद जी उसका हाथ में दिया गुरुजी हमने ये लिखा. गुरुजी ने किया तुमने अच्छा किया मेरा गुरुजी का कारिका का टिप्पणी किया. ठीक है हमने हमारा गुरुजी को गुरुजी के पास से अप्रूव करा लेंगे वेदर ही सेटिस्फाइड और नॉट. और तुम्हारा संप्रदाय में ये विचार है जो तुम्हारा शंकराचार्य जी का गुरुजी उसका गुरुजी गौरपाद के द्वारा तुम्हारा कारिका का अप्रूवल ले लिया. हाउ इज दैट पॉसिबल. जब सभी ब्रह्मों में समा गया तो यू आर ए चीटर. अब चीटर हो क्यों ऐसा फालतू बात कर रहे. तुम्हारा अंदर में तो ये दर्शन है जो समा गया तो समा गया. एक गिलास पानी हम लेके समुंदर का किनारे गया और एक गिलास पानी का एग्जिस्टेंस अभी तक है. हम एक गिलास पानी लेके समुंदर में मिला दिया. अब नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गेट दैट ग्लास ऑफ पानी टू गेट रिटर्न. जो एक गिलास पानी तो आ सकता है वही एक गिलास पानी चाहिए. उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो जो जाम था जो कुछ भी था एज इट इज वो चाहिए. लेकिन तुमने उल्टा पल्टा बता रहे. तो सारे हालत से मायावाद एक एक करके हम प्रमाण देंगे. और वेदांत सूत्र का पहला जो हमने बताया यन पहला सूत्र क्या बता अथोतो ब्रह्म जिज्ञासा. ये जगत का इंस्टेबिलिटी ये जो खनभंगुर अवस्था जगत का जो खनभंगुर अवस्था ये देखने का बाद हमारा अंदर में कोई भरोसा नहीं रहा. That is why now I develop ब्रह्म जिज्ञासा. भागवत में यह बता अथो तो तत्व जिज्ञासा. यही तो भागवत में तो है ब्रह्म जिज्ञासा तत्व एक ही है जो सनातन जी ने महाप्रभु का पास रख दिया कि अमी कहने मोरे जारे तपोत्रोय यहाँ नहीं जाने कोई छे मोर ही थोय. सनातन गोस्वामी इन बंगाली पुटिंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ महाप्रभु द सुप्रीम लॉर्ड. हम कौन हैं. अरे सनातन गोसाई इतना बड़ा पंडित है. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल. सो इंटेलिजेंट. महाप्रभु जी ने एक सर्टिफिकेट दे दिया. महाप्रभु जी ने एक सर्टिफिकेट दे दिया सनातन समो विज्ञो नहीं थी भुवने. सनातन का माफिक विज्ञ व्यक्ति त्रिभुवन में कहीं जगह नहीं, जो सनातन गोस्वामी को जो महाप्रभु स्वयं परात्पर अखिलेश्वर सर्टिफिकेट दे दिया, वाई ही इज नाउ गोइंग टू पुट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ, ही डोंट नो हु इज ही, समझा नहीं कुछ, हम कौन हूं इसका विचार आया अभी? तब तो लड़ाई कर रहे हो, नहीं आया तो पॉलिटिक्स कर रहे हो। अगर ये विचार हृदय में गुरु की कृपा के द्वारा पैदा होता, ऑल पॉलिटिक्स ऑल नॉनसेंस स्टॉप हो जाता, नहीं हो पाएगा। ये माया देवी का प्रसाद है, माया देवी का पूजा आ रहा है काल या परसों, खूब पूजन करो, माया देवी प्रसाद देगा आपको, इसी प्रसाद लेकर रहो। हमारा इधर से प्रसाद नहीं मिलेगा ना, ले नहीं सकोगे, हजम नहीं कर सकोगे, वही पाओ अच्छा रहोगे, खाओ पियो जियो एंजॉय योरसेल्फ रहेगा। तो ये जो बात बता रहे हैं, महाप्रभु का सामने सनातन गोस्वामी ये क्वेश्चन क्यों रख दिया? क्या वो नहीं जानता मैं कौन हूं? नहीं जानता, इतना तक नहीं जानता, इतना बड़ा विद्वान। ये प्रश्न इसलिए किया, महाप्रभु जी ने बोला आप जानते हो, फिर टू गेट कन्फर्मेशन, टिकट कन्फर्म हुआ कि नहीं। सप्तम खंड में प्रह्लाद महाराज जब नृसिंहदेव के बोलते हैं प्रभु आप मेरे पिता का कृपा कर दो उद्धार, नृसिंहदेव कैसा बात है, जब हमने उसको उद्धार कर दिया और तुम्हारा संबंध में, तो अभी भी एक क्वेश्चन अधूरा रह गया, उसको हम मंगल किया कि नहीं? इट इज़ वन काइंड ऑफ कन्फर्मेशन यू लाइक टू गेट फ्रॉम मी, आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता है आप भक्त हो मेरा, मैं कर दिया जगतवासी का सामने साबित करने के लिए, मेरा पिताजी का 100% मंगल हुआ, इसीलिए सर्टिफिकेट चाहते हो, मेरा मुख से आप बुलवाना चाहते हो, यही हुआ और कुछ नहीं। सनातन गोस्वामी को ये क्वेश्चन रखना पड़ा, किस लिए? फॉर मी, बिकॉज हम बोका है। सनातन गोस्वामी जो क्वेश्चन रखा और वेदांतों का जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और काल जो हम काल या तो परसों चर्चा में आएगा, परीक्षित महाराज जो सुखदेव जी का सामने जो क्वेश्चन रख दिया, इस परसों का चर्चा में आएगा, समझा मेरा बात, परसों चर्चा में बड़ा सुंदर। अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुष सेह यत कार्यम म्रियमानस सर्वथा, दैट इज द आइडियल क्वेश्चन, इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन, व्हाई नॉट कमिंग इनसाइड यू, बिकॉज यू आर फुलिश, माया में उलझे हुए हो, आपका अंदर में क्वेश्चन आना चाहिए। अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा किया मैं कहने मोरे जरत बोत्वाय, अथवा परीक्षित महाराज के द्वारा किया हुआ क्वेश्चन है, ये जो है ये सब आपका अंदर में आना चाहिए था, लेकिन आप माया में उलझे हुए हो इसलिए आ नहीं रहा। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा गया फर्स्ट, सेकंड सूत्र क्या है? यन्मादसो यतो, अरे महाराज हैरान का क्वेश्चन, ये जो वेदांत का ये सूत्र है एक एक करके पागल हो जाओगे, इतना अमृत है जगत में क्या मिलता है तुम्हारा, एसी डीसी लगाकर मजा लूट रहे हो, अमृत कहाँ मिले तुम्हारा, अमृत तो उधर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है जन्मादसो यतो, जो भागवत जी महापुराण का भी ये वेदांतों का जो क्वेश्चन है सूत्र है, ये भागवत जी महापुराण का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्टिंग में, यन्मादस्तु यतो अन्मयादितराश्चार्त सविग सराड तेने ब्रह्म इदायो आदि कवये मुह्यंति यत सूरयो तेयो वारी मिदाय यथा विनिमयो तिसरगहमृषा धाम्यासादा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, है ना? यन्मादस्तु यतो अन्मयादितराश्चार्त सविग सराड, है ना? वेदांतों में दो सूत्र, जन्मादसो यतो, जन्मो आदि अस्सो कस्सो विश्वस्य, समझा? संस्कृत पढ़ा है थोड़ा? नहीं पढ़ा। जन्मादसो यतो, यतो मने जहां से, हमने पहला दिन बताया ना, हैं जितना कारक का केस एंडिंग है, कारक विभूति जानते हो केस एंडिंग, सारे जस्मिन जेनो यतो यसो यस्मिन यद यद यथा यदा सब केस एंडिंग, फाइनली आई कैन शो यू दैट कृष्ण, तर्क का कोई जगह नहीं मेरे सामने, फॉलो माय पॉइंट, कारक का जितना केस एंडिंग है सब फाइनली आएगा कृष्ण में, फॉलो। तो इसमें जन्मादश यतो, यतो मीन जहाँ से ये सृष्टि हुआ, जहाँ से प्रलय होगा, रक्षण भी हो रहा है, जन्मा जन्मो आदि, आदि मतलब जन्मो जन्मो आदि मतलब जन्मो आदि मतलब जन्मो जन्मो मतलब सृष्टि, जन्मो मतलब सृष्टि, जन्मो आदि, आदि लगा दिया किस लिए, जन्मो स्थिति और भंगो, तीनों है ना, जन्म हुआ तो कुछ काल के लिए इसका स्थिति होगा, उसका बाद भंग होगा, ध्वंस होगा, ये तीनों इस सीक्रेट रूप में इसका अंदर है। जन्मादसो यतो, हर भागवत में जन्मादसो यतो इसका बड़ा अद्भुत अद्भुत रसेली व्याख्या है, एक एक एंगल से, सुनने वाला जगत में बहुत कम है, नहीं है बोलने से होगा। तो ये जन्मादसो यतो, जिसके पास से जन्मो जगत जन्म लिया, जब वेदांतों में ये बोला जाता है, भागवत में ये बोला जाता है, तुम इसको ठुकरा दिया है, जन्मो आदि जन्मो स्थिति भंगो, जिससे हो रहा है ये हो गया। और भी शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण हैं, शास्त्रो जनित्वात्, शास्त्रो जनित्वात मतलब एकमात्र शास्त्रों का मुख से ही ब्रह्म का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, शास्त्रो जनित्वात्, ब्रह्म को जानने के लिए आपको एक ब्रह्म एक ऐसा जगह जाना है जिसमें तद विज्ञानार्थम सगुरु मेभावी गच्छेत, भगवान ने बोला भागवत में, तद विज्ञानार्थम टू नो दिस सीक्रेसी, तद विज्ञानार्थम सगुरु मेभावी गच्छेत समित पाणी श्रोतुयम ब्रह्मनिष्ठम, है ना, तद विज्ञानार्थम सगुरु मेभावी गच्छेत, गच्छेत विधिलिंगो, तुमको जाना ही है कोई रियलाइज सोल का पास। इसलिए पहुपा जी ने बताया पागलपंती मत करो, जब आप एब्सोल्यूट का बारे में जानना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा एब्सोल्यूट पर्सन का पास, आप अगर उल्टा सीधा करोगे तो मरोगे, हमारा करने का कुछ नहीं है, समझा, पोपा जी का कहना, कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा इसमें, एब्सोल्यूट का बारे में, शुद्ध भक्ति का बारे में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, हु कैन प्रूव, तमाम शास्त्रों का प्रमाण उठा के हम दिखा देंगे एब्सोल्यूट भक्ति का बारे में, एब्सोल्यूट जगत का बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं, समझा, उसका मतलब नहीं है झगड़ा करो, मिलिया मिशिया इसका भी डेफिनेशन है, व्याख्या है, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, ये दो दिन का जिंदगी में आप लोग मिलजुल कर इसका भी सीक्रेसी है, इसका माने क्या है कौन बता सकता है, उल्टा व्याख्या करे करके हार्मोनाइज कर देगा, इट्स नॉट एक्चुअली हार्मोनाइज, हारमोनी नहीं है ये, इसका भी व्याख्या हम कर देंगे कभी, हैरान हो जाओगे, उल्टा सीधा बोल के अपने को पब्लिकों को बोका बनाओ, होगा नहीं। जन्मादसो यह तो हो गया, ठीक है, इसका बाद शास्त्रों जो नित्वात हमने वो बता दिया, अभी जो है जन्मो आदि जिस भगवान से आ रहा है उसको आप बोल रहे हैं निर्विशेष है, लेकिन भक्ति का विचार में ये आता है, अभी जो बताया था हमने शुरुआत में, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तम आत्मस्तम जो अनुपस्पति धीरा है, ठीक है, उसका क्या होता है, तेषाम शांति नेतरेषाम, जो उल्टा रास्ता भी जाता है उसका लिए शांति नहीं मिलेगी, क्यों, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान, सब कोई का कामना वासना को पूर्ति करने वाला जो परमेश्वर परात्पर अखिलेश्वर भगवान, उसको तुमने माना कर दिया, ठुकरा दिया, क्या बात है। वही तो तुम्हारा सब कुछ कर रहे, तुम जो बैठा हुआ है, तुम जो मिल रहा है तुमको, सब कुछ आज सब ठाकुर जी दिया ना, अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस एक्टिविटी, कर्मफल का अनुसार। और तुमने बोला नहीं, जब उपनिषद तुम्हारा उपनिषद बता रहे और तुम बोल दिया नहीं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नित्य वस्तु, नित्य वस्तुओं में जो नित्य है परम नित्य, चेतन वस्तुओं में जो परम चेतन, क्या माने हैं, कैन यू गिव आंसर, क्या माने रखता है सब। नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम एको बहुनाम, एको बहुनाम मतलब जो एक है उससे बहु आया है। लेकिन शंकराचार्य जो बोलता है नहीं, क्यों मानेंगे हम, जब तुम्हारा उपनिषद में है एको बहुनाम, एक से बहु आया है। चेतसर उपनिषद में एक अहम बहु स्वाम, एको अहम हम एक हूँ, बहु होएंगे हम। भगवान अपने को विस्तृत किया, सब जीवात्मा को इधर तो महाविष्णु का अंदर से प्रकाशित हुआ। नित्य तो है जीवात्मा, सनातन धर्मों का बारे में चर्चा करते हम प्रमाण कर देंगे, तब बड़ा अद्भुत विचार है। भक्ति का बारे में प्रेमांजन अच्छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेश विलोकयंती यंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमम भाई। यहाँ एक सीक्रेसी है, शंकराचार्य तो जरूर समझेगा लेकिन तुम्हारा लिए फॉल्स फिलोसफी खड़ा कर दी। शंकराचार्य जो समझा नहीं, अरे महाराज वो तो स्वयं वैष्णव है, वैष्णवानाम जथा शंभु। शंकराचार्य जो अगर स्वयं समझा नहीं होता तो बाद में ये सब क्यों बोला, बहुत सारे भक्ति का विचार बोला है ना। शंकराचार्य जो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मातृ जठरे स्वयनम, शंकराचार्य जी का भजो गोविंदम भजो गोविंदम गोदिंदम भजो मूरमते, भजो गोविंदम भजो गोविंदम गोविंदं भजो मूरमते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुंक्रिय करने, भजो गोविंदं भजो गोविंदं गोविंदं भजो मूरमते। कौन बोला, शंकराचार्य जी। और वो मायावाद काल स्थापन किया, भजो गोविंदम भजो गोविंदम गोविंदम भजो मूरमते हैं, बोला ना शंकराचार्य जी, बोला भक्ति का पूर्ण दान दे दिया लेकिन गुप्त रूप से मायावाद प्रचार कर दिया। ये सब है ना शंकराचार्य जी बताए, बड़ा सुंदर, ठीक है ना, बड़ा सुंदर सुंदर विचार बताया। और शंकराचार्य जी ने भक्ति का बारे में बहुत सारे चीज़ बताया। शंकराचार्य चले जाने का बाद वो सब प्रकाशित हुआ तो हम चौंके, हरीश सपना सब भक्ति का बारे में बताया, लेकिन आदमी लोग समझा नहीं। जिस व्यक्तियों का सामने उन्हें मायावाद प्रचार किया टू चीट देम, लेकिन भक्ति का सीक्रेसी अलग से रख दिया, भक्ति का जो सीक्रेसी अलग से रख दिया, जिसका बारे में बहुत सारे विचार हैं। तो शंकराचार्य जी ने ये जो हमने ब्रह्म संहिता से बताया ना, शंकराचार्य जी मानता है भगवान को देखने के लिए आपको प्रेमांजन अश्रित चक्षुषा, प्रेमांजन प्रेम के अंजन के जैसे आपका आंखें खराब हो गया, जितना सारे अंजन काजल सुरमा यूज़ करोगे ना तो उस आपका आँखों का दृष्टि थोड़ा है ना, आँखों का दृष्टि रोशनी बढ़ जाएगा, आपका पावर आएगा। भागवत में ये सब विचार है। यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सवर्णो विधानई, ये सब विचार है। यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सवर्णो विधानई, हमारा सवर्ण कीर्तन करते करते करते करते करते इसका आँखें इतना परिष्कार साफा हो जाएगा, क्योंकि हृदय साफा होने से आँखों का दृष्टि भी साफा होगा। हृदय में कचरा है तो दर्शन भी उतना है, हृदय घटिया है दर्शन घटिया होगा, हृदय निर्मल है दर्शन भी निर्मल हो जाए। समझा मेरा वो? ये सब विचार भगवान ने बताया। मत पुण्य गाथा सुवर्ण, हमारा हरि कथा हमारा कीर्तन, महापुरुष कोई साधु गुरु वैष्णव का मुखारविंद सुनते चलो, अगर उल्टा सुना इट्स ए काइंड ऑफ बॉन्डेज टू यू, कोई बद्ध जीव से सुना तुम्हारे लिए बंधन है। ये हमारा विचार नहीं, शास्त्रों का विचार है। तुम अगर हरि कथा सुनोगे कीर्तन सुनोगे कोई बद्ध जीव के सामने, इस बात पर गुरु जी जितना सारे आचार्यों का काम सबको को ध्यान देना चाहिए, शास्त्रों का विचार है, नहीं तो ऐसे ही पढ़ा रहेगा कुछ नहीं होगा। भागवत का कहना है, भागवत का कहना और शास्त्रों का विचार, पद्मपुराण का, पद्मपुराण में ऐसा बताया जो तुम हरिकथा का नाम पे जो पी रहे हो तो उसका द्वारा तुम्हारा पॉइजन घोल गया तुम्हारा हृदय में। क्यों? क्योंकि वो तो हरिकथा तो है ही है, लेकिन वो जो हरिकथा बोलने वाला है उसका हृदय है टॉक्सिक, विषाक्त है। जीवों को सही बात ये सब बात उठाया, कोई सुनने वाला नहीं है। जीवों को सही बात जी ने ध्यान दे के बताया, सुनो जीवों को सही बात बताया। वक्ता सराग निराग दिविदो परिकीर्तिता, वक्ता दो किस्म का होता है। एक किस्म का वक्ता लूटने के लिए वक्तिता देता है, कामिनी कांचन प्रतिष्ठा पैसा सब मिलेगा, ऐसा एक किस्म का वक्ता। दूसरा एक किस्म का वक्ता वो ठाकुर जी को रिझाने के लिए, उसका कोई प्रत्याशा कोई कुछ देगा, यहाँ तक कि गाड़ी भाड़ा देगा उसका भी चिंता नहीं रहा, तो ले जाता गाड़ी भाड़ा तो रब तेरा रख ले तेरा जेब में, कोई भावना नहीं है, ठाकुर जी के ऊपर इतना भरोसा है, दे तो दे ठाकुर जी का सेवा में लगा दे तो खाएंगे तो नहीं। ये जो भावना है वो है असली वक्ता का जवान। जीवी को सही बात ये उत्तर दिया, वक्ता सराग निरागो दिविदो परिकीर्ति था, दो किस्म का वक्ता है। और पहला किस्म का वक्ता का जवान से हरिका तो सुनो, बाजार का हरिका था, जिंदगी में कभी भी तरक्की होने का कोई चांस नहीं, जहाँ का तहाँ परार हो गए, बहुत खुल लो, आ मीठा चटपटी कथा सुन लो, बड़ा महाराज कितना सुंदर बता रहे, आपका मापिर कठोर थोड़ी बोलता है, ठीक है सुन लो, बड़ा जगत के एकदम मोहित करने वाला, बस उसमें ही तुम्हारा मृत्यु है। अवैष्णव मुखोद गिरम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पच्छिष्ट जथो जथा पयो, कान खोलकर सुन लो क्या बता रहे पद्म पुराण में। अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य, नौ एव कर्तव्य, इट इज नॉट योर ड्यूटी टू अटेंड ए बॉन्डेड सोल टू हियर हरिकथा फ्रॉम हिम, यू आर फुलिश नंबर वन। गाली दे रहा है महाराज हर वक्त, प्यार है गाली नहीं है। अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य, श्रवण करना उचित नहीं है और ज़्यादातर बंधन हो जाए। अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथामृतम श्रवणम नैव नॉट एट ऑल योर ड्यूटी, कर्तव्य नॉट योर ड्यूटी। क्यों? सर्पच्छिष्ट जथा पयो, सारे मेडिकल सोसाइटी में ये भावना प्रस्तुत है जे मिल्क इज आइडियल फूड, राइट? लेकिन मिल्क में एक चीज़ नहीं है, कोई नहीं जानता वो क्या है, आयरन नहीं है। कोई नहीं जानता, मिल्क आइडियल फूड लेकिन मिल्क में आयरन नहीं है, आयरन जो के सारे कोई नहीं जानता, कोई बड़ा डॉक्टर हो वो बोल सकता है ये विषय। बाकी तो ये जो मिल्क है, मिल्क तुमने पी लिया, अब पीने का बाद भी वोमिटिंग शुरू हो गया, हॉस्पिटल में लेकर मर गया, अरे महाराज क्या हुआ, मिल्क खाया, दूध लाया गौशाला से, इतना देसी मिल्क, अरे ठीक है लेकिन मर गया कैसे, दूत को परीक्षा किया गया, बोले इस स्नैक का पॉइजन है, सांप का, जहरीली सांप का पॉइजन है, उसमें मुख डाला था, आपने देखा नहीं, दूत को खोला छोड़ दिया। इसलिए मनुसंगीता में है, दूत या कोई भी पानीय वस्तु खोल के नहीं जाना। मनुसंगीता में हमको कितना एरिया लेके डिस्कशन करना पड़ता है आपका मंगल के लिए, कितना एरिया, हास्ट एरिया लेके। मनुसंगीता में मनु जी बोला, कभी दूध को उबाले के देखे, कभी दूसरा काम में मत जाओ, क्योंकि वो दूध में अगर लिजर्ट छिपकली गिर गया, बस हो गया तुम्हारा, कोई सांप मुख दे दिया, कुछ जहरीली इन्फेक्शन कुछ हो गया, बस मरोगे। ऐसा हुआ है, एक जगह हजार लोग प्रसाद पाया, हजार लोग सबका मौत हो गया। वो जो रूसी हो रहा था, कोई ख्याल नहीं था, वो वृक्ष से एक जहरीली सब उसमें गिर गया और घोल गया उसके गरम, सब परोसा, सब मर गया, कोई बचा नहीं। बी केयरफुल भंडारा खाने का पहले। मैंने डरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भंडारा मत खवाओ, ठाकुर जी रखा करे, हमने तो डरा दिया, मजाक किया, हमने भंडारा खा के खाने के लिए नहीं जाता किसी जगह, बड़े बड़े जगह, हरी कथा बोल के उड़ जाए, बोल राजी है कि नहीं, तब हम जाए, नहीं तो चल जा कर ले। तो ऐसा बात है, तो अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथा मृतम सवनम नैव कर्तव्य, उचित नहीं है। क्यों? दूध तो दूध ही है, मिल्क तो मिल्क ही है, लेकिन आपको पता नहीं कि मिल्क का अंदर में शायद जहरीली सांप मुख डाला, ये आपको पता नहीं, और पॉइजन घोल गया उसका अंदर में, आपने पिया, आप बोला मिल्क का ऐसा बेगुन है, हमारा लड़का मर गया, दूध का तो कोई दोष नहीं, इसलिए हरि कथा का कोई दोष नहीं। लेकिन हरि कथा कुछ विषयी आदमी साधु का बेस में है, वो बहुत घटिया काम का, करेक्टर लूज है, कुछ भी है, सब कुछ है, ये जो है वो हरि कथा बोलना शुरू कर, तो उसके द्वारा आम आदमी का नुकसानी होगा, कुछ कभी मंगल नहीं हो सकता। करोड़ों जन्म हरि कथा सुनते रहो, महाराज हम गुरु चरण आश्रय लिया, कुछ भी नहीं, तुम समझो है ना, राइट कंसेप्शन, राइट कंसेप्शन यही है। अवैष्णव मुखद गिरम हरिकथा मृतम सवनम नैव कर्तव्य सर्पचिष्ट यथा पय, ऐसे हरिकथा तो अमृत है ही है, हरिकथा मृतम, लेकिन हरिकथा सुनना है हरि भक्तों के पास, क्योंकि भक्त दो किस्म का होता है, ये जो भागवत दो किस्म का, एक भक्त भागवत, एक ग्रंथ भागवत, ग्रंथ भागवत का आस्वादन करना है भक्त भागवत का पास, जिन्होंने स्वयं अपना जीवन जिंदगी को बाजी लगा के ठाकुर जी का भजन किया, दे दिया सब कुछ, कुछ रखा नहीं, निष्किंचन वैष्णव मात्र निष्किंचन, निष्किंचन का भी गहुर अर्थ है, उठाता हूँ एक एक शब्द, हमको चिंता हो रहा है तो व्याख्या नहीं किया तो उल्टा समझे। तो निष्किंचन गुरु वैष्णव जो है वो महाभागवत है, वो ग्रंथ भागवत को आस्वादन कर सकता, बाकी आदमी का बस का काम नहीं, खुद भागवत बन जाए तो भागवत का आस्वादन हो, नहीं तो भागवत ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, आप विद्वान हो गया, भागवत को मुखस्थ कर लिया और कर दिया, भागवत का जो गहरा अर्थ है आपका सामने खोलेगा नहीं, क्यों? भागवत साक्षात कृष्ण है। भक्ति, भक्ति को एक बात ध्यान देना, हमने मायावाद ओ एवं भक्ति बाद लिखा नहीं, ध्यान देना, वेरी दोज आर इंटेलिजेंट दे समझेगा महाराज क्यों ऐसा लिखा, मायावाद भक्ति बाद लिखना चाहिए था, हमने लिखा नहीं, क्या लिखा? मायावाद भक्ति सिद्धांत। कोई एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं है जो हमारा पास से क्वेश्चन करे, महाराज आपने ऐसा क्यों लिख दिया, मायावाद भक्तिवाद क्यों लिखा नहीं, ये एक भी क्वेश्चन किया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए भी योग्यता चाहिए, कोई क्वेश्चन करे उसके लिए पहला फाउंडेशन चाहिए, वो है नहीं, तो हमने खुद ही उत्तर दे दिया, किस लिए रखा, मायावाद रखा है क्योंकि मायावाद जब बाद बोले, बाद मतलब इज्म, मतलब इज्म, मायावाद मतलब बात का साथ विवाद आ सकता है, बी केयरफुल, जब हम बात बोला उसका साथ साथ विवाद भी आ सकता है। बी मतलब उपसर्ग संस्कृत में, प्रो परा अपो अनु शब्दों का सामने बैठकर शब्दों का ताकत को बढ़ा देता है, ये संस्कृत में, बंगाली में कोई शब्द में हैगा, सभी भाषा में हो सकता। देश में जो है हमने लगा दिया ये जो है मायावाद, मायावाद क्यों, ये जो इतना देर तक हमने खंडन किया मायावाद को, लेकिन भक्ति को बाद नहीं बोला, क्योंकि भक्ति को खंडन नहीं किया जा सकता, भक्ति अमृत कांस्टेंट नित्य है, भक्ति को बाद नहीं बोला, भक्तों को सिद्धांत बोला, सिद्धांत मीन इट कैन नेवर बी चेंज्ड। तुम्हारा जो सरकार का बनाया हुआ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो असेंबली में, दैट यू कैन चेंज टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, यू कैन चेंज। तुम्हारा जो आइन का जो पुथी है ना उसमें चेंज, महाराज ये आइन को हैं सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, लेकिन हमारा जो बात है एक एक बात बोला, हिम्मत भी नहीं किसी का अमेंडमेंट करे, कोई करने जाए तो मरेगा, पूरा मर जाएगा। हमारा जो भक्तिवाद स्थापन किया इज नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, इसलिए भक्तिवाद नहीं बोला, बाद से विवाद जुड़ा हुआ है, बाद उठाए तो विवाद हो सकता, संवाद भी हो सकता है, सो हो सकता, लेकिन हमने जो भक्तिवाद का स्थापन किया इतना चर्चा कर कुछ हुआ ही नहीं, दो पाँच घंटा में कुछ नहीं होता, हमने कुछ नहीं बोल पाता, आप लोगों के कोई इच्छा ही नहीं है जो जल्दी शुरू कर दे, तो हम भी तुम्हारा जैसा भाव है हम भी ऐसे ही करें, हम क्या करें, बहुत सारा चीज़ सुनना था, हो गया नहीं, टाइम हो गया। अब भक्तिवाद में ये है, भक्ति का नित्य सूत्र है, शंकराचार्य जी जो स्थापन किया उसमें कोई नित्य बोल के कोई चीज़ है नहीं, लेकिन भक्ति में गुरु शिष्य मंत्र मंत्र देवता सारे नित्य प्लेटफॉर्म में है। सनातन धर्म का बारे में चर्चा करें, इस विषय में गंभीर चर्चा होगा, मायावाद में नहीं आता। भक्ति का गुरु नित्य है, भक्ति नित्य है, हैं भक्ति रे नहीं बनायती भक्ति दर्शयती, बहुत सारे चीज़ है, भक्ति ले जाता है, भक्ति दर्शन कराता है ठाकुर जी को, सारे ये सब आता है, ठीक है ना। भक्ति के अलावा जीवात्मा के लिए अमृत बोल के दूसरा कुछ चीज़ है नहीं, अमृत है तो ये भक्ति, अमृत बोल के कोई चीज़ है अनंत ब्रह्मांड में ये है। भगवान ने खुद उत्तर दिया, मई भक्ति ही भूतानाम अमृतताय कल्पते, हमारा पति जो जीव का जो भक्ति भाव है, भक्ति भक्ति पोपा जी को पूछा गया जो भक्ति क्या चीज़ है, पोपा जी को पूछा गया, तो हम लोग तो उतना शास्त्र भाषा समझता नहीं, एक सेंटेंस में थोड़ा थोड़ी सी शब्दों में बता दो भक्ति क्या चीज़ है। प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद व्हाट इज भक्ति, कैन यू स्पीक इन वन लाइन इन जिस्ट, प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया, कान खोलकर सुनो, प्रभुपाद जी ने बताया भक्ति इज अ नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल, फॉलो माय पॉइंट, भक्ति इज अ नेचुरल फंक्शन ऑफ योर सोल, आपका आत्मा का जो स्वाभाविक वृत्ति होनी चाहिए था अब नहीं है, क्योंकि आप माया का कब्जे में हो। एक उदाहरण दे दे मिसाल, जे वाटर जल जो है पानी जो है इस नेचुरल, इट इज लिक्विड कलरलेस, इट कैन सेक एनी शेप, जहाँ जिस पत्रों में रखे उसका आकार धारण करे, पानी लिक्विड है उसका डेंसिटी ऐसा है, सब बता दोगे, ठीक है ना। लेकिन ये पानी अगर हम सब जीरो लेवल में रखे तो इट कैन सॉलिडिफाई, पानी सॉलिड हो जाएगा, वो पानी को पत्थर का माफी की इस्तेमाल किए किसी को फेंको तो माथा फूट फूट जाए, होगा नहीं, बर्फ को फेंको फट जाए ना, अरे महाराज पानी, लेकिन पानी सब जीरो लेवल में गया तो उसका करेक्टर बदल के अभी सॉलिडिफाई हो गया, गैस जो है क्लोरीन है हाइड्रोजन है कोई भी गैस है उसका एक हर गैस का अलग अलग टेम्परेचर है, उसमें लाओ 0 डिग्री का नीचे सब जीरो लेवल में एवं ऊपर से प्रेशर डालो। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में ये जो गैस है ये लिक्विड बन जाए। गैस कैन बी कन्वर्ट योर LPG ऑल्सो लिक्विड वेल गेटिंग फ्री फ्रॉम योर की इट इज अगेन टेकिंग गैस फॉर्म गैसियस फॉर्म राइट फॉलो माई पॉइंट। तो ये जितना सारे पानी जो पानी है और ये सब है वो गैसियस उसको बदल सकता है हमने हम बदल देंगे उसका स्वरूप को। लेकिन पानी का तो स्वाभाविक स्वरूप है लिक्विडिटी, ऊंचा जगह रखो तो नीचा जगह जाएगा जाएगा ना, पानी कभी नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा वो उसका प्रॉपर्टी है। तो पानी का जो प्रॉपर्टी है लिक्विडिटी कलरलेस एंड टेस्टलेस जो है हैं है ना ये सबको जो बाह्यिक उसका जो फॉर्म है हम चेंज कर सकता है चेंज कर सकता है। ऐसा ही आपका हुआ है जन्म जन्म के जन्म जन्म से आप माया देवी का संग कर रहे हो उल्टा सीधा संग कर रहे हो। संगो जो संग से ते रहतो असस्व विहितो धिया स्व एव सदसुकृतः मक्षदारम अपावृतम। कल भी बताया था कल ना परसों बताया था कल तो कुछ मौका दिया ही नहीं। हमारा दुख ये है हम कुछ दे नहीं पाया। हमारा दुख मतलब ये नहीं महाराज गुस्सा किया ये तो बुल्लू है। हमारा का दुख है वो भी अपराखित दुख है हमने दुखी हुआ कुछ दे नहीं पाया गए रोटी तो खाया ऊपर में कुछ दे नहीं पाया ये तो दुख है ना मेरा। हाँ ये दुख है ये मेरा कोई पॉलिटिक्स नहीं है जो गुस्सा हो गया हमारा नहीं फालतू बात है जो लोग जानता ही नहीं है उसको ऐसा बताएगा। तो ये जैसे जल को गैस को तो स्वरूप को बदल दिया जाए ऐसे अनंत काल आप माया देवी का संग किया है माया का संग किया है इसलिए आपका अंदर में जो ओरिजिनल भक्ति का भाव है वो अभी सप्रेस हो गया। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में मुकुलित चेतन विकसित चेतन पूर्ण विकसित चेतन इस चेतन का भी डिग्री डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन का डिग्री है भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा। चेतन जब फुल फ्लेजेड फॉर्म में आ जाए तो जरूर समझो ये परम चेतन वस्तु चैतन्य का साथ इसका जोग सूत्र हो गया। ये कैसे हो गया परम चेतन दिव्य ज्ञान ऐसा बोले ये समझ लेना वो जरूर परम चेतन वस्तु चैतन्य चरण इसका साथ जोड़ लिया संबंध। इसीलिए इसका अंदर में इतना चेतन का भाव एक चेतन पूर्ण महापुरुष जो है वो लाखों करोड़ों करोड़ों आदमी का मंगल कर सकता है। एक बद्ध जीव अपने का भी मंगल नहीं कर सकता। बी केयरफुल अबाउट दैट। एक पूर्ण जो है इसलिए बोला कीर्तन में कीर्तन करते हो कभी सोचते नहीं हो ध्यान दिया करो। कीर्तन में लिखा है ना ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे। अरे महाराज बेकार लिखा हुआ है ब्रह्मांड तारित शक्ति। हाँ एक वैष्णव ब्रह्मांड को तार पार कर दे बट ही कैन नॉट डू बिकॉज यू आर मोर और लेस यू आर मायावादी। हमने स्टार्टिंग में शुरू किया आपका अंदर में गुरु वैष्णव भगवान के लिए धाम के लिए नाम के लिए पूर्ण विश्वास नहीं है बिकॉज यू आर कंटेमिनेटेड योर हार्ट इज कंटेमिनेटेड बाय मायावाद सिद्धांत मायावाद विचार। ए महाराज कितना तक है इतना तक होगा आ गुरु जी अस्वस्थ है ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है। कोई ऐसा आदमी नहीं जो बोले क्यों ये महापुरुष का मंदिर को टूट रहा है क्यों ऐसा कर रहा है इसे बोलने वाला कोई नहीं। मंगल का रास्ता कोई दिखाएगा। रामचंद्र स्वयं साधु गुरु वैष्णव से पूछा अब वो लोग अपना अपने कर रहे हैं जो इच्छा वो कर ले अपना मंगल का रास्ता कौन दिखाएगा साधु गुरु वैष्णव दिखाए तो दिखा रहे हैं। गुरु जी अस्वस्थ है इस गुरु जी को अगर सामने वक्तृता देने के लिए रख दे गुरु जी अस्वस्थ है सबका दर्शन खराब हो जाए गुरु जी अस्वस्थ ले लग इतना मूर्ख है। हम तो वो सब जगह छोड़ के हम भाग गए दूर जा पा जो इच्छा कर गुरु जी का बारे में बोलने के लिए गुरु वैष्णव को देना चाहिए। गुरु जी अस्वस्थ लीला कर रहा है ठीक है गुरु जी उसको तो एक्सपोज नहीं करना है ये बद्ध जीव है और गुरुजी अस्वस्थ है, गुरुजी बद्ध जीव है, जरा सा भी भावना नहीं, जरा सा कॉमन सेंस नहीं है, ये सोचता है बड़ा इंटेलिजेंट है। क्या दुखी दुख की बात है, जो भी है छोड़ो। अभी बात ये है, ये जीवों का जो स्वरूप है ये चेंज हो गया, माया का साथ रहते रहते वो मायावादी हो गया और जगत को माया का दर्शन से देखना शुरू कर दिया, बस हंगामा शुरू हो गया, चेंज होगा नहीं। जब ये माया का दर्शन छोड़ोगे, इच्छा अगर है शुद्ध गुरु वैष्णव के साथ रहोगे, उसका बातें मानोगे, उसका अनुगत्य करोगे, गुरु जी का अनुगत्य मुख में बोलने से होता नहीं, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, क्या होगा, गुरु जी का क्या माना, तू गुरु जी का क्या क्या माना, गुरुर आचार गुरुर विचार लोइले फल फले। जगदानंद पंडित ने लिखा है प्रेम विवर्तों में, प्रेम विवर्त चार्ट दे दिया पढ़ने के लिए, कोई बोलेगा नहीं, ये सब पढ़ो सब पता चलेगा। कोई अगर बोलेगा हम गौरंग का भजन करते, अरे गौरंग का भजन तो सब कोई करते, जाओ उधर जाओ, मछली मांस खाने वाला स्त्री संग करने वो भी तिलक लगाते हैं, वो बंगला में जाओ बहुत सारे हैं, वो भी बोलेगा हम गौर नाम गाते हम गौर भजन करते, कैसे साबित होगा। जगदानंद पंडित महाप्रभु का बचपन का दोस्त है, बचपन से छोटा, जब दो चार साल का तब से महाप्रभु का साथ बड़ा हुआ है, अंतिम तक पुरुषोत्तम धाम पे एक साथ था महाप्रभु का साथ, इतना प्यार है। जगदानंद पंडित को सत्यभामा बोला जाता है स्वरूप में। आज जगदानंद पंडित ने लिखा है प्रेम विवर्त में, गोरार आमी मुखे बोली ने नहीं चले, हम गोरे गौरांग महाप्रभु का है, हम गौरांग महाप्रभु भजन करता है, ये बोलने से होगा नहीं। जगदानंद जी ने लिखा है गोरार आमी मुखे बोली ले नहीं चले, गोरार आचार गोरार विचार लोईले फल फले, लोक देखानो गोरा भजा तिलक मात्र धोरी, गोपने ते अत्याचार गोरा धरे चूरी। समझा बंगला नहीं समझा, थोड़ा थोड़ा बंगला सीखो, बड़ा रस आएगा। हम गौरंग का है, हम गौरंग है बोलने से नहीं होगा, गौरंग महापो का आचार विचार तुमने लिया कि नहीं तो तुम गौरंग का हो, नहीं तो नहीं हो, जितना भी हंगामा मचा लो कुछ नहीं होगा। आ लोगों को दिखाने के लिए तिलक माला बेस गहन कर लिया, इसमें क्या हुआ, बाहरी दृष्टि में आदमी पब्लिकों को चीट कर सकोगे, लेकिन गौरंग महाप्रभु कैन अरेस्ट यू रेडिली, अंदर में बैठा हुआ सब अरेस्ट कर लेगा, क्या कर रहा है तू, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। एक साधु ही हैज टू मेंटेन सम क्वालिटी, एक साधु जो वचन बोले वो खुद अपना जिंदगी में पालन करे कि नहीं, सबसे बड़ा विषय ये है। साधु तो हजारों लाखों मिलेगा जाओ, लेकिन जो बोलता है वो स्वयं पालन करता कि नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। नहीं करता तो साधु नहीं है, साधु का जो डिग्री है, जो एक एक गुणावली है, वो अगर विचार करो तो बड़ा दूर तक जाना पड़ेगा, इतना गहरे में जाए तो कुछ हंगामा भी हो सकता है, हमारा कुछ डर नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत सुना दिया आज इतना तक। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेनो संत सदैव हृदयेश विलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन भक्ति आएगा, प्रेम आएगा, तब आप भगवान को देख सकते हो, नहीं तो ऐसा नहीं। इसीलिए ब्रह्मा भागवत जी में अंतिम बता दिया, जो श्लोक बताया उसे, आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अध, आरुज्य कृच्छेन ये नेति नेति नॉट दैट ऐसा कहते, बड़ा ऊंचा उठा मायावादी, फिर ऊपर से गिर गया, क्योंकि आपका चरण का अनादर किया, भक्ति माना नहीं। ये सब श्लोक कभी कभी समय हो तो हम बताएंगे, समय हो गया अभी बोलने का नहीं, काल जल्दी कीर्तन शुरू करो, नहीं तो होगा नहीं, इतना तक रहे। यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समयाति बिना न भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मे तिविरौति वेदः वांछा कल्पतरुषि के पासिंद व्यवच पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो।